hoş geldiniz diyerek bir klasik giriş yapmak isterim doğrusu. Yüzyıllar önce hazırlanmış bir cevapla karşılamak istedim sizi. Hoş geldiniz hem şehrimize, hem stüdyomuza, hem radyomuza. Çok teşekkürler. Keşke bu coşkuda tek sizi kişi, yalnız bırakmasalar. Tek kişilik coşku da zayıf oluyormuş biraz. Ya. Bakın, ben de kendi kendimi alkışlayan duruma düşmek istemedim. O yüzden ben kendimi alkışlama durumuna düştüm. Evet, hoş geldiniz. Dün programı veda ederken, daha doğrusu programın sonunda dinleyicilerimize veda ederken Fahir'le şey demiştik. Yarın uzunca bir süre uzunca bir süre boyunca üçümüzü dinleyemeyeceksiniz. Yarın ilk ve son kez bir süreliğine en azından sevgili dinleyiciler kaçırmayın, çok önemli program demiştik. Bugün radyolarını açan dinleyicilerimiz ne oldu, hani üçünüz olacaktınız dedilerse doğru. Haklılar. Doğru, çok saçma haklılar. Bir şey. Çok saçma bir duyuru yapmışsınız. Evet. Diğer programımızın her zaman sürprizlere açık olduğunu unutarak herhalde bunu yapmışsınız. Bu akşam dinleyicilerimize sürprizimiz de Fahir'in programın başında olmaması. Aslında duyurumuz saçma değildi de duyurumuzu bu denli boş hale getiren Fahir'in bugün gelmemesi. En azından bu dakikalar itibariyle. Ama kim bilir? Hiç kimse bilemez. Belki de önümüzdeki dakikalarda çok değerli arkadaşımız Fahir'in burada olacağına dair bir takım haberlerde alabiliriz. En azından haberi alabiliriz. Belki de burada olabilir. Neyse. Önemli olan burada şehrimizi nasıl bulduğunuza dair sizin düşünceleriniz Ege Bey. Uzunca bir aradan sonra özledik sizi. Siz bizi özlediniz mi? Mikrofonu özlediniz mi? Teşekkürler lütfen. Çok teşekkür ederim. Öncelikle büyük seçim ister misiniz? Teşekkürler lütfen. Hoş geldiniz. Esas siz hoş geldinizle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Dün kızı yedirirken içeride kayınvalide televizyon seyrediyordu. Bu eski dizilerin gündüz yayınları falan var ya, Aşkı Fefton. Evet. O vardı. Hangi bölümü, kim falan bilmiyorum. Sadece sesleri dinliyorum da. Hoş geldinize, esas siz hoş geldiniz. Ne kadar sıcak bir karşılama. Dizide şöyle oldu bak. Aha. Hoş geldiniz. Esas sen hoş geldin. 64. bölümü. O kadar hoşuma gitti ki. Kim de bu, kim kime diyor? Adnan Bey? Yok, şey diyor. Şey diyor. Katya diyor galiba. Katya değil miydi? Ses tonu hatırlayabilir misin? Katya öteki şeye diyor. Tamam. Evet, o, evet. Değil mi? Çünkü bana da ya, 64, sesini ya, kalınlaştırmış 30, 30, 30. bir kadın sesi gibi gelmişti. Erkek sesine miydi? Benzetmeye çalışıyor. O zaman o değil. Tavır yani. Sadece tavır. Halbuki ne kadar güzel. Esas siz hoş geldiniz dese. Yalnız esas siz hoş geldiniz de biraz böyle şey var değil mi? Tersleme gibi bir ifade. Evet tabii canım var. Yani şimdi. Esas siz hoş geldiniz. Benim diziden anladığım kadarıyla bir adam yerinde yok. Patron geliyor. Ha. Ondan sonra adam bir yerden çıkıp sanki hep oradaymış gibi. Hoş geldiniz efendim diye. Esas sen hoş geldin diyerek de paylıyordu patronu ama sen de tam anlamıyla bizi bırak, sen hoş geldin diyen bir insanın sıcaklığını sezdim ben. Yanlış bir sezdim ederim. Bilmiyorum. Yok, tam anlamıyla onu söyledim. O niyetle söyledim ve sorumu yenilemek ve yinelemek istiyorum. Eğer buyurun. İzin verirsen. Mikrofonu özlemiş misin Ege? Mikrofonu özlemiş miyim? Şöyle bir bakıyorum da özlemişim tabii ki. Anlatılacak şeyler var. Yani bizim artık böyle hayatla ilgili bazı meselelerimizi günlük hayatta daha rahat halledebilmemizin sebebi akşam biz bunlardan bahsederek kendimizi rahatlatıyoruz. Sokaktaki adamın mikrofon imkanı olmadığında karşısındakine doğrudan bağırıyor da biz işte olur öyle deyip geçiyoruz. Bağırıyoruz falan filan, meselelerimizi hallediyoruz. Onu özledim. Onu özledim. Bir stres dışında yaptı mı bu sende bunu yapamamış olmak? Valla o stresler de havuzda atılıyor. O kadar da büyük bir stres değil o. Anladım. Anladığımız kadarıyla havuzu olan bir yere gittiğin gerçeğiyle karşı karşıyayız. Nereye gittin? İlk başta bir ondan bahset. İşte İzmir'e gittik. Annenin yanına. Sonra kayınvalidenin yanına da Kuşadası'na gittik. Bazı tespitlerim var benim tatil beldeleriyle ilgili. Havuzlarla ilgili. Ondan sonra genel tespitler de var. Buyurun evet. O zaman nasıl geçti tatiliniz? Ben sizi biraz yanmış gördüm. Evet. Evet. Biraz tatlı bir yorgunluk. Ama onun dışında biraz da yanmış gördüm gerçekten. Ben tam anlamıyla yandım. Yani bugün ilk görüşmemizde sakal tıraşında olmuşsun, şimdi yayına çıkacağım diye büyük ihtimalle. Tabii ki o dinleyiciye saygı. Gelmişsin buraya efendi gibi. Ama ilk görüşmemizde böyle bir karışa yakın sakalın da vardı. Ne olmuş bu çocuğa, yıpratmışlar bu çocuğu tatilde diye gördüm. Yani nasıl geçti, ben yanlış mı bir izlenim edinmiş? Yok yok, güzel geçti canım. Yani bir yandım ama. Ben yıllardır güneşin altında ne kadar durursam durayım yanmıyordum ve evet. insanlar da onunla hava atıyordu. Ya ben biz deniz çocuğuyuz. Biz denizde yanma diye bir şey yoktur bizde falan diyordum. Bu sefer bir yandım. Omuzlarım cıs cıs cıs cıs cıs diye cısladı resmen. Ondan sonra da acıdı mı omuzların? Omuzlarım gece böyle ah bürge ah, ah bürge falan diye böyle dönerken bürgeye söylüyor muydun? Bak şurasını. Çok acıdı. Acıdı mı gerçekten? Bu yaştan sonra omuz acıması evet. Ne ya? İşte acıklı tarafı oydu yani. Ondan sonra kardeşimin çok değerli, son derece pahalı kremlerinden kullandım. Nemlendiricilerinden kullandım. Makyaj nemlendiricisi. Buradan durumu olan dinleyicilerimize müjdeliyorum. Güneşin altında istediğiniz gibi durun. O pahalı nemlendiriciler iyi geliyor. İyi geliyor. Çözüm oluyor diyorsun. Ve de tabii işte bir 35 yaşında adamın sırtında hala bir takım kremlerle dolaşması kötü. Yani o biraz moralimi bozdu. Tatilde moral bozucu olan şeylerden biri bu. Ali'nin öyle bir durumu Ali'nin oldu hiç mu? Olmadı. Ali'nin canım zaten işte öyle bir faktör bence... faktör krem sürüldüğü için çocuğa. Ha, öyle mi? Yani şimdi biz geldiğimizde bugün geldik hemen tarttık. 1,5 kilo almış 2 haftada. Kremlerden olabilir. Kremler olabilir çocuğum. Öyle özel bir şey yemedi. Herhalde kremsiz şöyle güzel bir keselense gene eski ideal kilosu olan 12,5'a düşecek. Ondan sonra başka neler oldu? Bir kere... Yalnız Ali'nin böyle bir o aynı güneşe maruz kalan melek yavrunun bu güneşten olumsuz etkilenmeyip de senin etkilenmiş olan daha şey Ege, daha bir üzücü geldi bana. Yani babam niye böyle acı çekiyor güneşten diye dertlenen bir çocuk. Ve kendisi maşallah yani sağlığı yerinde, öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle yani, bir durum da oldu. Babası da şey diyor, aa sırtım. Ne kadar kötü bir durum. Ali'nin keyifle yüzdüğü yerler benim dizime geldiği için onu yani aynı süre güneşe maruz kalsak da o suyun içinde oluyordu. Ben tam anlamıyla sırtımı güneşe dönmüş dedi oradan oraya çekiştiren adam oluyordu. Yalnız Ege'ciğim suyun içinde daha fazla yanar. Yok öyle bir şey. Suyun içinde o kadar rahatlıyor ki. Tuzlu suda daha fazla yanmıyor mu? Öyle bir inanış vardı. Tüm yani, denizli beldeye girerken verilen şeyde broşürlerde öyle yazardı. Yok muymuş öyle? Gerçi siz havuzda girdiniz galiba. O şey suda yanma diye bir şey vardır. Yani mesela kadınların birbirine sen çok yanmışsın. Ben Mari deniyor galiba ona bir de. Ben Mari ve bildiğimiz klasik haşlama. Haşlama denir evet. Kadınlar öyle şey sen çok yanmışsın falan. Hiç de yatmıyorum. Suda yanıyorum diye böyle bir açıklaması vardır. Onun dışında su çok yakar diye bir şey yok. Ama dinleyicilerimize de bir soralım. Ben çocukluğumu sabahtan akşama kadar güneşin altında geçiriyordum. O zamanlar güneşin ultraviyole etkileri diye bir laf yok muydu? Oktay yüzünden anladığım kadarıyla yoktu. Maalesef Ege'ciğim. Yüzünden anda... ve başını sallama hızından anladığım kadarıyla. İklim değişikliği hayatımızı çok etkiledi. Küresel iklim değişikliği. Artık güneş bizim çocuk olduğumuz dönemden çok daha yoğun bir etkisi var ve daha zararlı. Öyle ama... mi net bir şekilde? Öyle yoksa o zamanında da, bence zamanında da vardı da insanlar farkında değildi. Farkında olmadığı için de bundan etkilenmiyor muydu? Hayır canım yani etkileniyordu. Cayır cayır insanlar güneşin altında dolaşıyorlardı. Ya biraz yandık falan diyorlardı da başka başka dertleri vardı büyük ihtimal. Yani o ozon tabakası biraz şey oldu da güneş daha fazla insanları mahvediyor. Topladı zaten ozon tabakası. 10 senede şey mi oldu ya güneşin etkisi yani 10 senede insanı mahvedecek kadar güneşin etkisi artsa biz bugün şeftaliyi 30 milyondan yerdik. Bir de bu... Şeftaliyle biliyorsun ben küresel meseleleri açıklarım. Doğru. Bir de nesiller böyle önemli hissetmek istiyor ya biraz kendilerini. Öyle bizim neslimizin uydurduğu bir şey de olabilir bu. Güneş bundan 30-40 sene önce çok daha tehlikesizdi. Şu anda çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor diye bilim insanlarının söylediği... Ha öyle de olabilir ama yani buna yoğunlaşılmış belli ki. Böyle bir şey aranmış. Yani bizim de hani hayatımız gitgide zorlaşıyor. Tamam teknoloji geliyor bir şey hani hayat kolaylaşıyor bir yandan. Tabii öyle doğru. Görünüyor ama güneşle mücadele ediyoruz bu yıllarda diyerek öyle bir şeyle çıkmış olabilir ortaya. Yani güneşin etkisi yoksa dediğin gibi 30 sene önceki güneşten ne tip bir... Yani 30 senede insanı öldürecek kadar artmaz güneşin etkisi. Vardı demek ki hiç fark etmiyorduk. Lapır lapır yiyorduk. İşte bugün şeyde de vardı, gazetelerde de vardı. Çocuk mamaları denemişler. Çocukta anneler zaten paranoyak olmaya çok meyilli. Bu haberle iyice coşmuşlardır. 122 tane mama bakmışlar. Hı. Üçünde kurşun çıkmış. Ki kurşun da hiç iştah açıcı bir şey değil çocuk mamasında. Ondan sonra kırmızı biberin %15'inde sırf zehir varmış falan. nasıl bunlar sonradan ortaya çıkıyorsa, yıllarca güneş altında durmak bizi bitiriyormuş diye 30 yıl sonra fark ettiler belki de. Olabilir ama sonuç olarak şey vakaları hep vardı. Sırtında kıl olan insanın, yani yaşı büyük olan bir erkeğin kıpkırmızı. Makak maymunları dışında insanlar da sırt kılıyla yaşlanırlar. Kıpkırmızı olarak gezdiklerini ben biliyorum. Bak demek ki bu senede sen yaşamışsın aynı şeyi. Hakikaten böyle. Ve şu anda ama Allah'tan şey var. Uzmanlar artık o kadar çok söyledi ki, ya şu güneş yanığına yoğurt sürmeyin, diş macunu sürmeyin diye. Artık sürünmüyor galiba onlar. Vallahi bana teklif ettiler de ben kendime yediremediğim için şey yaptım. Ne diye teklif ettiler? Belki bir kasede mi? Yoğurt bunu sürelim. Bunu yiye iyi gelir falan dediyse keşke yeseydin. Yoğurt sürelim iyi gelir dediler. Yani yoğurdun da iyi gelmesinin sebebini anladım ben. Yoğurdun iyi gelmesine aslında imkanı yok. O sırt yandığı zaman herhalde hücrelerin içindeki o su var ya. İnsanın vücudunun %72'si su. Bu tatilde bunu anladım. O herhalde böyle bir kaynıyor. Çıs diye. Ben en son hani bu fıs fıslar olur ya. Çiçek fıs fısları. Onunla ara ara sırtıma sıktırıyordum. Biraz sıkın diye. Fıs fıs sıkıyorlardı. Nemlenince rahatlıyor. Ten. Yoğurt da ilk kölelerin mi sıkıyordu o şeyi? Ne biçim anlatıyorsun? Onu sıktırıyordum sırtıma böyle. Biraz da yaprakları şey yapın diyordum. Bana benim bir rüzgarlayın bakayım. Şöyle bir yelpazeli iniyor. Yani ama o tip şeylerin zararı olduğunu söylüyor uzmanlar canım. Yani bir rahatlatması bir tarafa. Yoğurdun yani, rahatlatması. Yani tabii canım, yoğurt en başta. Yok. Bilakis zararı var diyor uzman. Bir kere soğuk ve de sulu. O soğuk ve su dök o zaman geçene soğuk kadar... İyi geliyor olabilir yoğurt. Ama evet, sonrasında asit var, şey var, tuz evet, var. Bilmem ne mahveder insanı. O hele yüzden... diş macunu. Diş macunu normal yanığa sürülüyordu benim bildiğim. Ve şöyle bir şey var. Türkiye'de diş fırçalama oranlarının düşüktüğünü göz önünde bulundurursak. Evine hasbelkader bir tüp diş macunu alan adam şey diye nerede düşünüyor. Ya bunu nerede kullanabiliriz? Yanıkta. Ne söylüyor? Öbür kremlerin yaramayacağı belli. Diş macunu söyleyelim. Çünkü başka bir yerde kullanmamız mümkün değil. Bir bunu söyleyelim. Yanmasın gençlerimiz. Gençliklerini de yakmasınlar. Hakikaten. Güneş altında insan yanacağını anlıyor zaten. Hani şey... Zaten bir sıcak basıyor büyük evet, ihtimalle. Hakikaten. O sıcak herhalde bastığı yanacağım anda yanıyorsun. Bil ki yanıyorsun ve gençliğini de yakıyorsun. O göz önünde bulunsun. Ondan sonra... Bir şeyi de fark ettim. Ben şehirler arası yolculukları hala ağırlıklı olarak otobüste yapıyorum. Giderken. İşte İzmir, İstanbul falan gibi mesafeler hep otobüste yapılıyor ve o otobüs yolculukları bende böyle çok net bir şey çizgi oluyor. Ankara sahifesini kapatıyorum, İzmir sahifesini açıyorum gibi böyle bir şey oluyor. İşte gece yolculuğu biraz uyuyorsun, uyanıyorsun falan. Şimdi bu sabah geldim, sabah İzmir'deydim. Şimdi yayındayım falan. Bu kafa olarak kendimi henüz hazırlamamışım ben. Ulaşımın bu kadar hızlı olmasına. Fazla mı hızlı geldin? Yani fazla hızlı geldim. Biraz daha. Keşke havaalanında oyalansaydınız biraz Ege. Hayır bir de yorulmadan İzmir'den geldim. Bir yorgunluk istiyorsun. Yol yorgunluğu. Bu kadar yol ta İzmir'den Ankara'ya geliniyorsa insanda bir yol yorgunluğu olması lazım. Ben şimdi yani hem yol yorgunluğu hissetmiyorum hem de şımarıklık yapıp yol yorgunluğundan bahsetsem insanlar da bana kızacaklar. Artık uçağa geldim falan geldim diyecekler. Doğru. Alışkın olmakla alakalı galiba. Giderken otobüste gittin, tek başına gittin. Dönerken Bürge ve Melek yavrumla geldin. Yani onların yüzü suyu hürmetine sen de uçağa bindin. Bu sıklıkta biniyorsan zaten ondan galiba şey değil herhalde geçim. Yani biraz daha gayret et, alışırsın uçakla gidip gelmeye de. O tip bir durum olabilir. Ya uçak insanı bir havaya sokmuyor. Yani uçakla yolculuk yeteri yapma kadar, havasına giremedik daha. Yeteri kadar uzun mesafe gitmemişsin. Yine aynı şey. Şöyle bir 8 saatlik mesela tabii. Şimdi burada Amerika'ya gitsen 8 saat tam anlamıyla bir yolculuk olur. Bak bakalım o zaman giriyor musun, girmiyor musun? O zaman girersin. Çünkü otobüsün ruhuyla hava taşımacılığını buluşturan tek mesafe Amerika mesafesi. Amerika mesafesi ve bir yerlerde durmuyor ama öyle bir farklılığı var. Bir yerde duruyor mesela Afyon'da giderken durdunuz değil mi giderken Afyon'da? Bilmiyorum ben çok güzel uyuyorum artık otobüslerde. İnmedin mi Afyon'da? Hiç. Afyon imkanını değerlendirmedin yani. Ben şöyle söyleyeyim. Üniversite yıllarında en büyük sıkıntım o otobüs yolculuklarının bitmek bilmemesiydi. Yani zaten gündüz 2 defa uyanıyordum. Gece 5'te yatan adam böyle otobüse biniyorduk. birbirimize batıyorduk. Yani 3 kişi falan yola çıktığımız zaman tamam sohbette falan geçiyordu yol da. Sonra tek başıma yolculuk yaptığımda 5'e kadar gözümü kırpmadan duruyordum. Şimdi tam dede gibi biner binmez böyle bir yastık, bir köşe aranma. Ondan sonra hani en başta bir servis için bir ışık olur ya. Evet. Ondan sonra ışıklar kapatılır. Evet. Gençler hemen tepe ışıklarını açarlar böyle. Gençler dediğin okumaya meraklı gençlerden bahsediyorsun. Tabii. Evet. Onlar işte ışıklarını açarlar. Dergileri vardır, şeyler vardır. Tamam. Ben de otobüste ışıklar kapandı. Diyerek kafayı gözleri bir koyuyorum. Bir de senin uykun da ağır ya Ege. O kadar tatlı ki. Afyon'a geldiğimde de bir otobüs durdu diye uyanıyorum. Hı. Ondan sonra hazır sarsıntı da yokken biraz kestireyim diye tekrar uyuyorum. Afyon imkanı değerlendirmesi. Afyon imkanı hayata uykusuzluktan sürünsem Afyon'a gittiğim zaman şu otobüsten bir kendimi dışarı atarsam sucuklar beni bekliyor diye böyle sürünerek giderim orada. Yani nasıl bunu değerlendiremezsin ya? Değerlendir. Valla Afyon halkı kimse da kimse uyarmadı mı seni? Afyon esnafı camlara tık tık diyordu ya. İşte evet. Ege Bey, Ege Bey falan diyor. Ne yapıyorsunuz siz falan diye. Sadece Afyon esnafı değil, otobüsün de bence bilinçli bir otobüsle gitmiş olsaydım seni uyarırlardı. Ne bileyim işte muavin, şoför. Benim bir kere zamanında şoför uyandırdı. Hadi Oktay kalk dedi. Bir açtım. Bembeyaz saçlı kaptan. Ah dedim kaptanım teşekkür ederim dedim. Sonra beraber gittik. Yemek yedik. Yani Afyon imkanını değerlendirmemek kötü. Ama deliksiz uyumak harika bir şey. Yani gözünü kapatıyorsun. Bindiğin yerde Ankara'da İzmir'de açıyorsun gözünü. Hakikaten çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Yani yolculuğu da. Araya uyku girdiği için birazcık sana sayfayı açmak kapatmak da kolay. Evet öyle bir şey yani. Ertesi gün başka bir şehre uyanmanın hissi güzel bu. Çok modern ve çok şey geldi bana. Sabah bir yerde. Yani uçak şimdi, mı? Evet yani bir yani hasbelkader İzmir'den yola çıktım. Şey olsaydı Kuşadası'nda havaalanına gitseydim. Şey olacaktı. Sabah havuza giriyordum. Şimdi yayındayım. Ama diye konuşmak zorunda kalacaktım. Ne kadar acı bir şey. Bir insanın özellikle konuşarak para kazanan bir insanın. Sabah omuzdaydım abi diye konuşması mesleğini bitirir. Doğru mesleğini kim dinler bitirir. Bizi böyle konuşsa. Evet o yüzden iyi ki öyle konuşmuşsun. Çünkü böyle konuşunca bütün memleket dinliyor. Evet doğru. Peki, güzel tatilimin en büyük fiyaskosunu üstü kapalı anlattım. Ne? Sana yolda. Bu arada bence çok takdir edilesi bir hareket yaptın. Oktay bizi havaalanından aldı sevgili dinleyiciler. Üstelik hiç ben böyle yarım ağızda davet falan etmeden ya abi falan filan diye böyle pozisyon açmadan işte yarın geliyoruz falan. Kim alıyor sizi havaalanından sorusunu duyunca ben şakır şakır oynamaya başladım telefonda. Bürge de şey dedi. Ne kadar iyi arkadaşlarım var dedi. Ya, ben de şey benden mi bahsetti yoksa o sırada başka bir arkadaşından mı bahsetti? Yok senden bahsetti. Ben zaten o lafın sevinci içinde olduğumdan hiç üstüne gidemedim de. Normal bir zamanda olsaydı şey yapardım. Senin bugüne kadar hangi arkadaşın biz diye böyle bir... Sen o sırada valiz mi taşıyordun? Yani öyle evde bir neşeyle dolaşıyordum zaten. Neyse. Neyi tatilimizin... anlamadım? Ne üstü kapalı anlattığın işte, şey? Arabada anlattığım şey. Ankara Radyosu'ndaki dinleyicilerimiz bilmiyorlardır ama TRT FM'deki dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu'nda da TRT FM'de de dinleyen dinleyicilerimiz ve TRT FM'de zamanında gece yarısı sabaha kadar yaptığımız programı dinleyenler, bizim bir peynirci dinleyicimiz vardı Kuşadası'nda. Kuşadası'nda meşhur bir Davutlar'da işte çarşı var. Her türlü dükkan var falan. Orada hemen her yayınımızda da efendim düzenli olarak oluyordu. Hatta bu cuma akşamı bugün olacak olan yayınımız işte geçen yayınlarımızda da aradı. Bu sene de aradı yani. Yakın zamanda konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Tabii canım çok yakın zamanda konuşuyoruz. Hatta en son bize şeyi anlatıyordu. Yani ben onu özellikle tatmaya gidiyordum. Üçlü diye bir şey mi? Neydi o? Üçlü karışık mıydı? Üç burgulu muydu? Bir şeydi evet. Ben de hatırlamıyorum. İşte manda, koyun ve inek sütünün karışımından yapılan bir peynir. Evet. Üçü bir yerde miydi? Böyle bir özel bir adı vardı. Neyse o peynir hakkında konuşacaktık falan. Neyse o çarşıya gittim. Dolaştım çarşıyı. Bir tane peynirci var. En başta geçerken önünden baktım. Büyük bir çarşı mı bu arada? Ben gözümde canlandıramadım. Çarşı diyorsun da. Büyük bir çarşı. Ha böyle hal gibi bir yer mi? Hepsi hal bir gibi arada bir yer. İşte hal dediğine de evet. diyorum ama. Çarşı deyince böyle bir ilçenin çarşı merkezi gibi mi yoksa eskiden böyle tam anlamıyla böyle bir pazar açık çarşı, yeri. Pazar yeri, pazar yeri aslında pazar diyorlar. Tamam. Pazar adı onay verdiğine göre tamam. Anladım ben. Pazar ama dükkanlar sabit. Hani böyle eskiden kötüymüş de şimdi yeni yerine taşınmış. Biraz daha derli toplu ama pazar işte çakma ürünler, yiyecek şeyler falan filan. Ondan sonra seri sonu ve o ne fabrika artığı mı? Yok. İhraç fazlası. fabrika artı. Fabrika artı diye satamazsın zaten. İhraç fazlası falan ürünler satılıyor. Neyse orada tek bir tane peynirci var. Aha dedim herhalde bizim peynirci bu. Sen ismini de hatırlamıyorsun. İsmini de hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum gerçi de. Ondan sonra önünden geçtim. Orada hanımefendiler vardı peynir satan. Şimdi onlara gitsem garip olacak diyerek bir erkeğin gelmesini bekledim. Biz çarşıyı dolaştık, dolaştık. Tam çıkarken baktım erkek gelmiş bir tane. Böyle yüzümde de hafif bir şeyle, gülümsemeyle gittim. Bir taraftan da şey durumuna düşmek istemiyorum. O kadar konuştuk. Bir peynirini alırız artık falan diyen bir ifade de. Aç gözlü radyocu durumuna düşmek istemiyorsun. O da olmasın diye. Peynir için gitmiş gibi görünmek istemiş. Sen niye gittin peki oraya? Hakikaten peynirin tadına bakmak için. Abi gittin. Tanışalım diye canım. O kadar dinleyicilerimizle konuşuyoruz falan. Tanışınca hoş oluyor falan. Bir de ben kaç defa konuşurken şey dedim. Aa biz biliyorum orayı. Ben biliyorum orayı falan diye. O da çok candan evet. Konuşuyordu ya bizden evet, sonra. Tabii canım hatırlıyorum. Evet. Gittim böyle yüzümde gülümsemeyle. Merhabalar efendim dedim. Ben TRT FM'de çalışıyorum dedim. Ben TRT FM'de çalışıyorum deyince adam beni Uğur Dündar zannetti. Resmen yüzünde öyle bir ifadeyle. Ben TRT FM'den geliyorum. Buraları şey yapacağız gibi. Kontrol edeceğiz. Bu veya işte ben TRT FM'den geliyorum. Bu peynirler sıhhi değil demişim gibi. Böyle bir yüzü düştü bu adam. Bir de yani şortlarla mortlarla gitmişiz. Yani TRT FM bence gerçekten TRT FM'den değil. Öyle olsaydı takım elbiseyle gider. Zabıta gibi baktı bana. Yani sadece bir bakışından mı çıkardın bu kadar evet, çok şey? Evet. Çünkü bir donukluk oldu. Bir boşluk oldu yani o sohbet. Oldum. Çünkü gerçek dinleyicimiz olsaydı TRT FM deyince bir gülümsemesi evet, gerekirdi. Sen de oradan anlayacaktın doğru. Benim yüzümde bir gülümseme ben TRT FM'den geliyorum diye kaldım. Adamın yüzü düştü zabıta mı geldi ondan sonra gizli kamera mı şey mi falan diye. Ve ben TRT FM'den geliyorum bir soru olmadığından cevap da vermedi. Ben TRT FM'den geliyorum mu dedin yoksa ben TRT FM'de çalışıyorum ben diyorum. TRT FM'de çalışıyorum. İyi de sana böyle bir adam gelse ne dersin? Ben Hıfzı Sağ'da çalışıyorum. Merhaba Ege Bey. Ya yani şimdi ben düzenli olarak buyurun. Düzenli olarak Hıfzı Sağ'ı arasaydım kesin arkadaş çıkardım oradan. Aa siz mi açıyorsunuz evet. Falan diye. Tamam evet. Sizde birisi yani şimdi durumu da anladım. Sizden birisi hep bizi arıyor programlarımızda. Bir tane şeyim falan diye geldim dedi. Biz de öyle şey olmadı. Biz hiçbir zaman hayır biz kesinlikle aramadık. Hiç öyle bir şey olmadı falan. Sanki hesap sormaya mı geldim nedir falan. Ondan sonra biz de öyle şey olmaz mı dedi ya. Gerçekten peynir. Sizde çalışan başka erkek yok mu falan dedim. Diyece sorularım da saçmalaştı. İsmimi de söyleyemiyorum. Niyazi desem şey olacak. Niyazi Bey değil misiniz siz falan desem bitecek. Sizde çalışan başka erkek falan yok mu burada diye böyle. Çünkü adamın karısıyla kızı çalışıyor. Tam şey gibi. Siz yokken onları kimse koruyamaz gibi bir soru var. O bir rezalet oldu. Yani tatilim en büyük rezalet ne oldu. Ne dedi adam? Başka erkek çalışan yok muydu? Başkası dur o. Başkası. Burada başka peynirci var mı? Bizden başka peynirci de yok burada dedi. Ya bizi birisi peynirciyim diye aradı. Olur mu canım? Her seferinde defalarca Kuşadası'ndaki peynirci dinleyicimiz tamam diye açıyorduk telefonu ve yayında öyle konuşuyorduk. Evet bir de peynircilik de hava atma diye bir şey. Astronotum diye arasa yalan söylese anlarım da. Ya biz de peynirciyiz diye hava atan yok yani. Yani, o rezalet yaşadık işte. Allah Allah. Demek ki vardır Ege başka bir yerlerde o çarşıda. Sonra bir peynirci daha gördüm ben. Tamam işte orası. Çarşının eski olduğu yerdeydi bir peynirci. Ha. Ama ben de o kadar peynirci delisi gibi durup sen her peynirci. Sen bir dakika nasıl bitti bu şey oraya gitmeden önce? Yani dükkandan çıkış anını da ben çok. Peki özür dilerim size hayırlı işler. Bir kilo da peynir alacağız ama sonra mı falan mı dedim. Ne dedin yani? Böyle dedim. Tam doğrusunu söylemek gerekiyor. Kızım nereye gidiyorsun sen? Nereye gittin? Onun arkasına. Yani ne diyeyim? Bizi aramanızı bekliyoruz mu diyeyim? TRT FM hakkında ne düşünüyor acaba? Yani TRT FM ne düşünüyor acaba? TRT FM'den bir adam geldi. Sonra herhalde peynir izledi galiba. Bir çocuğun peşinden bastı gitti. Koşa koşa uzaklaştı dükkanından. Anlamadım da falan. Esnaflar aralarında konuşuyorlardı şey diye. Orada kahve falan gibi bir şey var. Beyler bu arada gözünüz açık olsun. TRT FM'den diye geliyorlar. Peynir istiyorlar. Haberin. İyi ki öyle bir şey yapmadım yani. Bir de peynir isteseydim bir şeyler yaptım. Ne diyecektin zaten canım? Adamdan bir gülümseyen yüz surat görmeyince ne diyecektin? Hayır ben Niyazi Bey değil de işte böyle bir erkek peynircimiz bizim dinleyicimiz vardı. Erkek tabii ki. Erkek. Erkek olduğunu biliyoruz. Bir de tarif edemiyorsun ya o çok kötü. İsmini bilmesen bile. Evet tabii yani canım. Böyle sizin boylarınızda böyle sarı. Neşeli bir sesi var falan. Bıyıklı falan diye böyle. Öyle de bir tarif edemediğin için. Yani bakalım bugün ararsa, olmazsa bu konuyu efendim de gündeme getirelim. Gündeme getirelim hakikaten. Mahcup ettirelim onu bir. Bugün dinlerse şey yapalım. O değil, o değildir canım. Seni tanımayan adam değilmiş belli ki değil mi? Hayır canım, çarşının yoksa içi. Yoksa acaba o muydu? Oysa ama çok büyük ayıp değil mi bana karşı? Oysa samimi senin... hislerle gelmiş bir radyocuyu insan ters ters gönderir mi? Peynir isteyeceğini anlamış olabilir belki. Benim gözüm dönmüştü yalnız biraz çarşıda. Nasıl? Çünkü ben... hiç Fahir'i aratmıyorsunuz. bu programımızda çok konuştuğumuz bir pazarlık konusu var ya. Evet. Ben şimdi şeye girdiğimde pazara bir baktım, her şey çakma bir şey. Böyle olduğu zaman da biliyorsun yani 50 kuruşluk şeylerin 10 liraya falan satıldığını. Bana bir pazarlık cesareti geldi. Bir de pazarda şöyle bir dolaştım. Hiçbir şeye tam anlamıyla ihtiyacın olmadığını biliyorsun ya orada. Sadece pazarlık yapma coşkusu yaşatırlarsa alacaksın bazı şeyleri. Neyse biz benim cebimde de o sırada 5 lira vardı. Şortun cebinde. İşte böyle bürge bir tarafa daldı falan. Biz Ali'nle dolaşıyoruz. O 5 lirayla toka, bilezik ve saat aldım ben Ali'ne. Pazarlık yaptın mı? Pazarlık, hele saatte. Ne kadar bu saatler falan diye. Ali'nin de orada işte Barbie'di, saat beğendi bir tane. Ana çok güzelmiş falan diye böyle. Ana diye konuşmuyor tabii çocuğumuz da. Neyse, baba çok güzelmiş dedi zaten dağıtmış. Neyse, kaç para bu saatler? 5 lira. Şimdi şehirde falan bir yerde olsa hep alışveriş merkezleri olduğunda şey yapamıyoruz ya. Pazarlık hissimiz yok. Evet. 5 çokmuş. Ya yani bunu biraz yardımcı oldu, biz daha bunun üstüyle bir şeyler daha alacağız falan dedim. Ondan sonra abi en fazla 4 yapabilirim dedim. İyi hadi diyelim. Böyle aldım ondan iyi, sonra. İyi, güzel güzel indirmişsin. Çok güzeldi. %20 neredeyse. %20'lik indirim. Ondan sonra gittim toka aldım falan. Çok neşem yerine geldi. Ben herhalde o yüz ifadesiyle en son peynirciye uğradığımda bu adama biraz yüz verirsem dükkanı alır gider, ruhsatı alır gider hissi uyanmış olabilir pazarlıkta. Halbuki cebinde 5 kuruş yok. Hiç öyle, yok. Öyle düşün. Çünkü 1 liraya da bir tokayla bir ne aldın? Bilezik. Bilezik aldın. Aynı yerden mi aldın onları? Yok, değişik değişik. Bütün esnafın yüzü gülsün diye. Ne kadar ne kadar güzel bir müşterisin. Yani bak o da önemli. Yani 50 kuruşun peşindesin. Hani böyle bir aynı yerden alayım da böyle bir ikisini birden şey yapayım. Bütün parayı buraya vereyim falan diye böyle bir üşengeçlik de yok. Buradan bileziğimi alacağım. 50 kuruş para üstü. 50 kuruştu değil mi bilezik? Bilezik de 50 kuruştu. Tamam işte. 50 kuruşumu alacağım. Bu 50 kuruşta da başka bir yerde var. Nasıl peki Ali'nin alışveriş yapmak? Zevkli mi? Çok zevkli canım. Yani öyle bazı şeylere değişik yaklaşabiliyorsun. Aa, bunun öbür tane öbürü kaybolmuş. Evet, sonra bir de mesela oyuncakçı vardı. Çirkin oyuncakçılar oluyor ya. Hı. Onu gördük. Bunlar. Aa, bu çok güzelmiş falan. O zaman bunu çıkarken alalım demeyi öğrendik mesela anne peki babalara. Peki bu peynirci hadisesinde peynircinin seni tanımadı. Daha doğrusu gerçek peynirciyi bulamama hadisende dinleyicimiz olan Ali'nin yanında mıydı? Evet. Hii. Ne canım, onun şeyi orada salçaya bakıyordu çocuk. Salçaya bakıyor ama kaç yaşında Ali? Baba neden Ali'nin bu insan... kaç yaşında diyorum. Ali'nin 4 yaşında. Yani 3,5-4 yaşlarında diyebilir miyiz? Evet doğru. O yaşadığı olay. Bak, nasıl ilerideki hayatında nasıl etkili olacak? O kadar korkuyorum ki şu anda. Şey diyordur. Oktay, düşündüm de çocuk peynir yemiyor ya. Ve bu olaydan önce de yemiyordu işin korkunçları. Salça yiyor mu? Benim esas korkum salçada. Yemek içinde yiyor. Aa, ben bu kıza niye salça ekmek vermedim? Bütün faydasız şeyleri seviyor. Sokağa çıkartman lazım da ondan. Sokağa. Sokaktayken yenir salçalı ekmek. Valla onu bir sen Ali'nle konuş. Ne bu diyeyim? Bu konuyu açık açık konuş. 3,5-4 yaşlarında bu tip bir... Çünkü şey diye görecek çocuk. Babam peynircilere gidiyor. Bir lokma peynir almak için. Peynirci onu tanımazlıktan geliyor ve kovuyor dükkanından diye. Bu açıdan değerlendirecek ve kim bilir nasıl yansıyacak ilerideki yaşantısına. Çıkar elde etmek için insanlarla tanışıklığı olduğunu öne süren bir babam vardı diye anlatırsa yarın öbür gün psikanaliste. Siz niye böyle oldunuz? Babam çünkü insan peynircilere giderdi ve tanışık olduğunu iddia ederdi falan. Bir lokma peynir için. Ve bütün peynircilerin seni, dünya üzerindeki bütün peynircilerin seni bozmaya çalıştığını falan düşünebilir. Ondan sonra peynirden ve temel o süt ürünlerinden soğudum. Evet. Yani eğer o soğumayı yaşamazsa çünkü senden soğuyacak. Bir tarafta peynirler ve peynirciler, bir tarafta koskoca Ege Kayacan. Hangisini tutacak? İşte, o yüzden bence hemen bu akşam sen bir tabak peynir, bir daha doğrusu peynir tabağı hatta Güzel böyle kürdanları da batır. Küp küp kes onları. Kürdanları batır. Baş başa bir konuşun. Kızım o günkü olayı hatırlıyor musun diyerek. Tekrar hatırlat. Bakalım ne diyecek. İyice bu sefer. Ya biraz üst üste geldi olaylar bilmiyorum da. Ben bu peynirci fiyaskosunu yaşadıktan sonra ertesi gün dedesiyle beraber markete gittiler. Markette de peynir tattırılıyor ya. Anladığım kadarıyla Ali'nin alışveriş yapan kişiyle alışverişi aksatmadan gitmiş. Sektirmeden. Düzenli olarak. Çok hoşuna gider çok zaten. Çok iyi. Tamam harika. Neyse orada... Çünkü ben de severim Ege. Yani çok özür dilerim. Kestim ama yani alışveriş yapılan ortamda olmayı ben de severim. Para harcamıyorsun bir kere. Yani senin yanındaki adam alışveriş yapıyor. Gidiyorsun baban cebindeki 5 liraya harcıyor. İşte gidiyorsun deden harcıyor. Ne kadar güzel bir alışveriş anlayışı. Çok güzel bakınıyorsun falan. Nereye gitmişler dedesiyle? İşte böyle bir süpermarketin peynir reyonunda. Orada da tattırılıyor ya. Orada da mı? Oraya da mı peynirciye gitmişler? Aile olarak biraz peynire aç mıyız neyiz bilmiyorum. Neyse markette ben o gün zaten peynir alamadığımda evde peynir yok. Doğru tabii de. Çünkü bana güvenmişler. Hadi koçsun aslansın tanıdık peynirciden peynir alacak diye benim sırtımdan vura vura siteden yolladılar. Yalnız bu hikayeyle o ortaya çıktı Ege. Gerçekten bir kilo peynir almak için gittiğin ortaya çıktı. Hayatımda da ilk defa şey anlatacaktım. Benim tanıdık peynircim var Ramazan diye anlatacaktım. Sen ne diye döndün elinde? Sadece Ali'nin bir saat, bir bilezik, bir de... Hiç hatırlayamıyorum üçüncü şeyin ne olduğunu. Toka mı? Toka. Tokayla. Yani peyniri... Ne oldu Ege peynir alacaktın? Beğenmedim, tanıdım beğenmedim mi dedin? Peynir alacağım diye mi dedin? Peynirciyle de bir tanışmak istiyorum dedim. Ha. O kadar. Anladım. Ama herkes işten işe... damat peynirciyi tanıyorsa peynire doyarız diye ummuştur diye de düşünüyorum. Tabii neyse. Canım, bence de öyle bir beklenti olmuştur. Evet. Sonra peynirciye gitmişler. Peynirci de bunları şey demiş. Tadın demiş. Ali'nin peyniri böyle bir sohbetle edinilen bir şey olduğunu düşünüyor olabilir. Ben onun yanında bir gösteri gösteri peynire para vermem lazım. Onun üstündeki bu etkiyi kaldırmak için. Kaç para bu peynir? Çok güzelmiş. Parasıyla alıyorum. Demem lazım. Evet. Aslında öyle sadece peynir için değil, genel yiyip içtiği şeyler için de öyle düşünüyor olabilir Ege. Yani ben seni korkutmak istemiyorum ama her alışverişinde bu cümleyi böyle bastıra bastıra değil. Ben bir dönem öyle zannediyordum mesela. Bakkala yazdırma teknolojisi vardı bizim bir dönem hayatımızda. Böyle bir defterimiz vardı. Nedense herhangi bir şey sorgulamadan İzmir'de hiç unutmuyorum. O deftere yazılan şeylerin deftere yazıldıktan sonra bizim olduğunu ve o hesabın kapandığını düşünüyorum. Ha, defterin herhangi bir maddi tabii yazılıyor olduğunu. Yani oraya yazılıyor. Yazdırdın mı? Yazdırdın. Tamam. Hadi bakalım. Ali'm bazı sorular sordu bu tatilde. İnsanlar neden çalışıyorlar falan gibi. Aa bak güzel. Çok enteresan sorular. Bir de böyle sohbet açmak için falan. Çünkü bizim herhangi bir şekilde para verdiğimizi görmüyor. Hiçbir yere. Kart gördü çocuk. Hayatı boyunca. Öyle nakit bir para cepten çıkarılsın yani. Eskiden ben hatırlıyorum çocukken. İşte babam cüzdanı çıkardı. Para çıkardı verdi. Şimdi cüzdan çıkıyor kart veriliyor. Kredi kartı veriyor. Ve şey var. Evet. Dit diye bir ses var onun şeyinde. Yani böyle. Şifre giriliyor. Şifre girmeyi biliyor. Ve oyunlar bakkalcılık makkalcılık oynarken de dit dit diye bir şeyler yapıyor yani. Kaç gerçekten para? 3 lira yapıyor? 5 lira falan diye bir şey yapmıyor çocuk. Yani şimdi tabii bu eksiklik Ege. Bunun çözümü çok net. Nakitle. Çocuğu nakitle ya, tanıştırmak. Nakitle, nakit alışkanlığın yoksa onu şey yapamazsın. Yani uygulayamazsın. Bir hafta Fahirönç'te yaşamasını sağlayacaksın. Yani daha doğrusu bir iki kere de onunla alışverişe gitsin. Veya alışverişe gitmesine gerek yok. Fahir çünkü biliyorsun... İyi para harcadığı için. Yani yolda giderken. Ve nakit harcadığı orada. İçin. Ve sürekli nakit harcar. Yani o. Doğru. Ama işte tabii paranın nerede taşındığına dair. O çünkü o kimliklerin arasında taşıyor ya. Parayı. O bir çirkin görüntü olabilir. Daha doğrusu hani sana bana çirkin değil de Ali'nin ilk o şekilde taşındığını düşünmemesi lazım. Güzel böyle o tip bir arkadaşın varsa. Mesela ben de cüzdanda öyle bir şeyle taşımıyorum parayı. Ben de çok para taşımıyorum. Onunla bir alışverişe gitmesi lazım. Dedesi de mi kartla ödemiş? Belki dedesi şeydir. Dedesinden görmüş olabilir. Zaten dedenin ailede adı Nakit Dede. Ne kadar Nakit güzel. Dede aşağı, Nakit Dede yukarı. Ne kadar güzel. Yani o yüzden bu işler birazcık eğitim işi. Yani anlatmakla olmaz. Bunu sen Ali'ni alsan karşına da uzun uzun anlatsan olmaz. Görmesi lazım. O tip alışveriş alışkanlığı olan bir böyle senin arkadaşınla işte artık bizim çevremizden biriyle bir alışverişe göndermen lazım diye düşünüyorum bence Ali'ni. Ve en kısa zamanda bunu da yap. En kısa zamanda bunu yap diyelim. Ve madem çocuk konusunu açtın, eğer tatil anıların... Tatille ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Dinleyicilerimiz ne hisseder bilmiyorum. Ben çok küçükken Kuşadası'na gidiyordum. Ondan sonra işte Çeşme, yazlıkla beraber Çeşmeci olduk. Yani son 20 yıldır falan başka hiçbir yere gitmiyorum. Evet. Evlendikten sonra işte gene Kuşadası gündeme geldi ve Kuşadası ile ilgili bir tespitim oldu. Bunu seninle paylaşmama izin verir misin? Merak ediyorum. Buyurun. Şimdi Bodrumlu deli kadın desem sana. Hı hı. Ne canlanır gözünde? Bodrumlu deli kadın desen, bir tane bir kadın canlanıyor gözümde, evet. İyi kötü. Kıyafeti falan filan, saçı başı. Yani düzgün, elinde bir darbuka olan. Yani öyle tam, sokaklarda. Tam öyle, o kadar deli kadın değil ya. Ha. Ben çünkü o tip bir deli kadın vardı bizim mahallede. Normal birini zaten diye gezen bir kadın vardı. Onu diyorsun zaten. Bodrum'da deli kadın diye bir şey vardır ya. Hani herkesin bildiği yaz kış böyle nedir o, basma mıdır o kumaş bilmiyorum da. Böyle uzun basma, entari gibi, entari tamam. Gibi topuklara kadar şeyler. Tamam. Ayaklılar yalın ayak veya sandaletli. Ha. Ellerde yüzükler, saçlar böyle bir kabarmış. Bodrum'da deli kadın diye dolaşır o. Yaz kış Bodrum'dayız efendim. Özellikle Ekim. Bodrum'un Ekim'i bir başkadır diye böyle bir şey var ya. Tamam anladım. Yani öyle yaşayan, Bodrum'da yaşayan. Ve bir tane de değil bu. Tabii. Söylediğin. Yani onlar, kedili kadın gibi bir şey. Kedili kadın gibi bir tamam. Şey. Yani Bodrum'da da denir. O işte büyük şehirde çalışmış falan. Ondan sonra bir şekilde... Ben bir kişiden bahsediyorsun zannettim yahu. Yani mesela Deli Mehmet vardı bizim orada. Darbukalı Deli Mehmet. Yani böyle Bodrum'da öyle bir şey var. Yani işte büyük şehirden tiksinip insanların sığındığı yani bir işte, liman haline geliyor. Tamam. Hatta böyle bir çok bundan nesiller önce başlamış bir şey. Yani tamam. 30-40 yıl önce evet. İşi gücü bırakıp Bodrum'a giden insanlar vardı. Hala öyle bir tarafı var. Hani Bodrum'da yaz kış yaşayan işte bütün hayatını upuzun topuklarına kadar entariler içinde geçiren kadınları falan biliyoruz. Mesela Bodrum'un öyle bir şeyi var. Yani Türkiye'de en büyük eğlencenin olduğu yer yazın. Evet. Antalya desen en büyük otellerin olduğu, en görkemli tatil köylerinin olduğu yer. İşte deniziyle, meniziyle ama esas vurgulanan tatil köylerinin büyüklüğü. Evet. Çeşme biraz şey, ne derler... Hani Bodrum'un... Orası da Bodrum'un genci. Bodrum'un genci ve Bodrum'un tamam. Hatalarından sanki biraz daha ders alınmış ve Bodrum'un daha da pahalısı. Böyle nasıl diyeyim, otantik tutulmaya çalışan, daha doğrusu böyle çok büyük bir nasıl diyeyim, çok popüler olduğu zaman bir yerin otantikliğinin kaybolduğu fark edildikten sonra bazı değerlerin korunarak büyütülmesi söz konusu olan bir yer Çeşme. Daha kontrollü. Bodrum tecrübesini yaşamış bir kent olarak. İşte genç olmasından da. Genç olması işte zengin turist, zengin bohem diyebileceğimiz işte hani ne bileyim bir şortla bütün yaz dolaşacak ama o şort işte çok pahalı bir şort olacak insanların tercih ettiği yer. Kuşadası'nda hiçbir kimlik yok. Bana böyle bir şey geldi. Böyle, tam anlamıyla bir şey yok yani. Kuşadası Türkiye'nin şusudur diyemiyorsun. Ve onu da sonradan şeyle düşündüm yani Efes herhalde Kuşadası'nı ayakta tutuyor. Olabilir. Yani o da turiste işte Efes var işte Meryem Ana var. Birkaç tarihi şey daha var. Yani Kuşadası'na gelmiş olan yabancı turistlerden bahsedersek hı-hı. özellikle aslında çılgın gibi eğlenceye işte Meryem Ana'yı ziyaret etmek için gitmek görmek için hı-hı. diyorlar da Kuşadası'nda da Kuşadası ona en yakın denize olan. Evet denizde de buluşuyorlar hem deniz turizmi hem de ne dediniz öyle tarihi. Ve turist olduğu için de insanlar oraya gitmişler. Yani bir şekilde. Yani turistik bir yer olduğu. Olabilir evet. Öyle evet. ortaya çıkmış. Yani Efes'e gidenlerin %5'i midir Türkler? Bilmiyorum ama çok acıklı geliyor ya. Orada işte Efes harabeleri yıllarca durmuş. Başkası merak etmeden evet. kimse umursamamış onu. Hatta gezdiysen işte orada rehberler anlatıyor. Bu büyük mermer blokları buluşturmak için birbirine iyice sabitlemek için kurşunlar kullanılırmış. Hı. Eskiden böyle boşlukları olurmuş. Bütün oranın işte yerleri işte 10 gram 20 gram kurşun alabilmek için bütün o şeyleri patlatmış mesela. Hı-hı. Delik deşiktir falan. Hani biz sadece zarar vermiştik. Sonra birileri onu kıymete bindirmiş ve çevresinde bir şey olmuş ama Kuşadası öyle tam anlamıyla turiste hitap eden ve turist görmeye gitmiş Türklerden daha çok böyle sitecilerden oluşan bir şehir. Böyle biraz kimliksiz geldi bana dolaşırken. Evet, olabilir. Olabilir ama işte üzüldüm ona bir de artık yani Kuşadası tatil beldesi olmaktan çıkmış gibi de geldi bana. Ne gibi görünüyor? O kadar büyük bloklar falan yapmışlar bazı yerlerde, o Davutlar tarafında. Hı. Hakikaten 20 katlı binalar var yani. Bir yerde çok... 20 katlı bina varsa zaten oranın deniz kıyısı olması o kadar şey değil. Manhattan gibi bir şey, o da evet, deniz kıyısı. Şehir merkezi gibi olmuştu. Asansörle daha... inip de şey, mayo ile asansöre binme diye bir şey var mı ya? Mayo ile asansöre bineyim, denize gideyim. Evet, değişik. Demek ki yani orası biraz daha yazlık üzerine giden bir şey de olmuş olabilir. Yani çok fazla otel falan var mı? Yani ben hiç gitmedim Kuşadası'na da. Var var. Otel sayısında ama öyle bir böyle şey. Böyle hafif bir ruhsuzluk var. Yani zaten gidenler de yıllardır şey gidiyorlar oraya. Yazda olanlar gidiyor. İşte eski dostları var. Dostlarıyla buluşmaya gidenler var ama. İşte tamam tamam öyle. Bu biraz... yaz Kuşadası'na kaçalım. Güzel bir otel bulalım veya bir butik otel bulalım falan diyen yok. Öyle, onu... kaybetmiş Kuşadası çok uzun yıllar önce. Benim de çocukluktan çok güzel anılarım var ama Kuşadası. Ne kadar güzel de bir ismi var oysa ki. Gerçi bir tatil beldelerinin hepsi güzel geliyor kulağa. Herhalde işte o akılda canlanan şeyle birleştiği için mi kulağa güzel geliyor? İsmi neydi bilmiyorum. Çeşme. Ne kadar güzel bak. Kaş. Ne Kaş çok güzel. Çok güzel. Peki şey var en mıydı? En güzeli ünlü, aslında. Ünlü var mıydı? Kuşadası'nda ünlülerle karşılaşma imkanı oldu mu? Yani mesela TRT FM'den bildiğin bir ünlü. Ben oradayken mesela bir peynir delisi diye bir adam varmış. Onunla tanışamadım. Yani sonraki günlerde duydum. Yani peynircilere ünlü... giden bir adam diye bir şey duydum ama görmedim. Türkiye'nin tanıdığı ünlü isim, ünlü simalar var mıydı? Gördün mü? Anladım. Yok canım. Görmedin. Görsen söylerdin zaten. Ama ünlü simaların iki yeri var zaten. İşte Bodrum mesai gibi. Bir de son yıllarda Çeşme. Kaş da şimdi ünlülerin yoğun uğrak yeriymiş. Öyle diyorlar. Kaş... Yani yıllardır öyleydi. Kaş'ın esprisi ne biliyor musun? Ne? Kaş'a kimler gider? Yani ünlülerden. Behlül'le Bihter gitmez de Katya'yla Beşir gider. Öyle bir yerdi Kaş. İkinci oyuncular, yardımcı oyuncuların mekanı. Yani ben de şey diyorsun zaten, yani ketum olanların tercih ettiği yer diye bir sonuç çıkaracaktım. İyi ki hemen söyledin tespitini. Çünkü Beşir bildiğimiz kadarıyla ölüm döşeğindeyken söyledi sırrı. Tekrar bu konuya dönmek istemiyorum ama. Ketum insanların mekanı Kaş'ımıza hoş geldiniz. Yok, ya dün konuştuk da bunu. Mesela Bodrum'da yoğun olarak gazeteciler, daha doğrusu magazinciler Bodrum'da ya. Evet. Çok yoğun. Yani hepsi orada. Şimdi bu ünlüler niye gidiyor madem bu magazin dünyasından sıkılıyorlarsa ki gerçekten denize girip işte kendi başına kalacak veya arkadaşınla işte sevgilinle, eşinle, dostunla yüzeceksin. Sohbet edeceksin. Yani böyle bir özel alanın, özel alana ihtiyacın olan bir tatil anlayışı muhakkak ki herkesin öyle bir şeyi vardır ama şimdi Bodrum'a giden ünlü bunu bilmiyor mu diye konuşunca Kaş'a giden ünlüler mesela bunu bilerek Kaş'ı tercih ediyorlar gibi bir sonuç çıktı. Bilmiyorum hala öyle mi de. İşte magazincilerle muhatap olmak istemeyen ünlüler Kaş'a gidiyor. Bilakis magazincilerle burun buruna gelmeyi isteyen, bunu bilinçli olarak yapan kişiler de bile bile Bodrum'u tercih ediyor diye böyle bir ayrım yapıldı. Bilmiyorum doğru mu? Kuşadası veya işte ne bileyim Çeşme'de var mı ünlü? Magazinci var mı? Ya Çeşme'de var. Magazinci var. Magazinci Çeşme. De var. Yani o yazın hakikaten işte Çeşme ve Bodrum diye. Yani Çeşme çok yeni yeni öğreniyor onu da. Kaş'ın şöyle bir durum var. Şimdi Beşir'i sevgilisiyle yakaladık diye peşinden koşacak birisi yoktur. Yani Kaş'ta hakikaten böyle tam keyif çatmaya gelen mesela iyi oyuncular, dizilerin ikinci plan oyuncusu dediğim star olan manken veya star olan işte yakışıklı değil de esas onların sırtını dayadığı iyi tiyatrocular, iyi oyuncular, iyi müzisyenler falan Kaş'ta tatil yapıyorlar. Yani bu star dizilerinde genelde öyle oluyor. Beşir gibi mi yani? Beşir değil. Adnan Bey'i mesela Kaş'ta görürsün. Ha tamam. İyi oyuncular. Çünkü onun zaten hani devresi olan nasıl diyeyim böyle eski köklü oyuncuların da şaşardan uzak, gürültüden uzak tatil mekanı olarak tercih ettiği yer Kaş oluyor. Neden işte ama yani hani, güzel deniz, sakin, daha hesaplı. Tamam niye o zaman Bodrum'a gidip de magazinden şikayet eden veya gerçekten mağdur olduklarını düşünüyorum ben bazı ünlülerin. Hani bilerek oraya gitseler, orayı tercih etseler de magazin anlayışından dolayı mağdur olduklarını düşünüyorum her şeye rağmen. Neden mesela Kaş'a gitmiyorlar? Yani bir yandan onu da anlamak mümkün değil. Yani ya onu anlamak şöyle. Şimdi sen hani gençliğini biraz Ankara'da geçirdiğin için temel kısmını kaçırmış olabilirsin işte, ama ben hani üniversiteye kadar İzmir'deyken şöyle bir anlayış vardı. Hatta hani üniversitenin ilk yıllarında da devam etti. Kışın pantolonlu gördüğün insanları yazın şortla görmek istiyorsun. Veya işte mayoyla kışın sokakta dolaştığın insanla yazın kumsalda dolaşmak istediğin insan aynı olunca onlar nereye gidiyorsa ona göre. Bütün İzmir Çeşme'ye gidiyordu. Herkes eski arkadaşlarıyla buluşuyordu. Bir iki restoran bile şeydi. Yazlıkta kışın hani oranın patronu işin başında duran adamı yaz geldiği zaman yazlık mekanına gidiyordu. Tamam. İşte eğlence mekanlarının falan İzmir'de kışlık yeri vardı. Yaz geldiği zaman onlar kapanıyordu. Çeşmedekiler açılıyordu. Aslında bütün aynı şeyleri aynı insanlarla yapma derdin varsa mecburen İstanbul'da işte bu şeyle ilgili, hani ünlü olma ile ilgili değil, ünlülerin büyük bir kısmı İstanbul'da yaşadıkları için İstanbul'da tanıdıklarını nereye gidiyoruz hepsi yazın? Bodrum'a gittiği için Bodrum'a gidiyorlar onlar da, alışık oldukları şeyler onlar. Çünkü işte nereye giderim akşam hani bara gideyim deyince böyle turist gibi nereye girsek falan değil de falancanın barına gidelim dediklerinde falancanın barı Bodrum'da, insanlar orada, arkadaşlar orada, beraber görüştükleri orada, ister istemez öyle bir şey var. İşte bir kısım kaçtı, Alaçatı'yı keşfetti. Onlar da şey yaptılar. Yani hala gelin aynı burada görüntüler. Da magazinci olacak yakında dediler neredeyse. Aynen öyle. Kaç senedir hani bu magazin çıkalıdan beri, işte 90'ların başından beri bu Bodrum şeyi var ve bu artık biliniyor. Yani bile bile isteye isteye gidiliyor bir yandan, ama yine de şey yapamıyorum. Yani işte bu en son bir oyuncunun işte denizdeki fotoğrafları çıktı, yok işte ne haberim yok hiç. Veya hiç gazete falan da okumadım. 3-5 tane işte benim her zaman okuduğum köşe yazarlarını telefondan okuyordum. Şeyden sonra, kahvaltıdan sonra. Tamam, elinde geçtim. Gazetelerle şırhışır sayfa çevirecek bir şeyim olmadığından tamam. Magazine uzak kaldım. Magazinde de öyle esprili bir durum yok. Yani öyle çok merak edecek, dedirtecek bir şey yok, ama öyle bir anlayış da var. Yani Bodrum artık görünce bu hani gölgelikler oluyor, altında koca koca yastıklar oluyor, oturuluyor ya. İşte bir ünlüyü gördüğüm zaman burası Bodrum diyorum. Yani o artık hiç o Türk bükünü görmemiş olmama rağmen benim o tip bir yeri hissediyorum, orası Bodrum işte tamam diye. Bodrum'u bize anlattılar. Ama bir yandan da Bodrum da artık çok ayağa düştü falan diye, böyle işte Bodrum da artık çok kalitesini kaybetti diye de bir anlayış var ya. O hiç de öyle bir şey algılamıyorum ben televizyonları, magazin programlarını otur izle. Bütün herkes şeyde, Bodrum'da. Yani böyle herkes demeyeyim. Magazin dünyasının ilgileneceği herkes. Yani Bodrum gibi bir durum da var. Eğlencelerinden biri de ya Bodrum artık çekilmez oldu demek gidip. Yani çünkü Bodrum'un keyfini süren insanlar bundan 30-40 yıl önce gidiyorlardı. Hakikaten orada küçücük bir yer vardı. İşte her yerinden denize giriliyordu. Denizin bedava olduğu dönemlerden bahsediyoruz, evet. Yani. İşte otelinin kapısından yürüyordun. Sağa sola havlu serip şey yapabiliyordun. Bodrum olduğu zamanlar onlar. Ondan sonra coşmasıyla beraber şehrin, Bodrum'un en büyük eğlencesi Bodrum'a gidip kalabalıktan şikayet etmek. Ama o insanlar gitsinler, Bodrum bomboş, ay çok sıkıldık bomboştu diyecek insanlar aynı zamanda. Halbuki kalabalık olsun ve kalabalıktan şikayet etmek ne kadar daha güzel. Havalı. O da havalı da, ne kadar güzel de oturmuş Bodrum'un imajı da. Yani magazinciler de artık biliyorlar, hani bir haber alıp gitmiyorlar Bodrum'a. Muhakkak Bodrum'a gelir. Halbuki Kaş'a gitse mesela, dediğim gibi Beşir'le Katya'yı görecek orada. Ne bileyim işte bir şeyi görecek. Oradan da bir haber çıkar. Oradan da bir haber. Kaş'taki ünlüleri de azıcık rahatsız edilsin demiyorum, ama yani onlar da gitmiyor oraya. Onlar da çünkü Bodrum'u mekan olarak belirlemişler. Çok garip bir şey. Bir kere durum. Nasıl gelindi bu noktaya hiç anlamıyorum. Bir tatilde daha önce de burada size anlatmıştım, yani yayında anlatmanın doğru olacağını zannetmiyorum. Bir ünlü bir çift. Aşk yaşayan ünlü bir çiftle denk geldi. Biz bir hafta Kaş'taydık. Sonra Fethiye'ye gittik. Kaş'ta karşılaşılıyordu. Sonra Fethiye'de aynı otelde kalmaya başladık. Evet. Ve işte kahvaltıda falan bu genç çiftimizin sohbetlerine ben o kulak misafir oluyorum. Erkek olanı genç DG. Evet doğru. Kadın. Kadın genç değildi. Ama ne kadar naziksin kadın adına söyleyecek olursam. Doğru. Sohbetlerini duydum. Dertleri habire Bodrum'a gitmekti. Bodrum'a gitti. Erkek mi yoksa şey mi? Kadın. Kadın. Kadın diyor. Erkek saf olduğundan şey diyor. Kuşadası'na gitsek ya çok güzelmiş diyor. Ne gideceğiz Kuşadası'na be dediğini duydum ben. Hatta ben cümlenin cevabı bilmem ne miyiz biz dediğini de duydum. Evet. Yayında bunu söylemeyeyim ama evet, çocuk da böyle pısıp kalmıştı. Sonra ayrıldılar biliyorsun. Ayrıldılar mı? Tabii şimdi evlendi kadın. Şimdi çocuk Kuşadası'nda devam. Ne güzelmiş Kuşadası diyor. Kadın evlendi. Çocuk ne yaptı bilmiyorum. Çocuk başka dizide de görmedik çocuğu. Çocuğu ben gördüm. Herhalde Kuşadası'nda. Kuşadası'nda gördüm. Top sakal bırakmış. Kolunun altında gazeteyle dolaşıyordu. Ve şey yapıyordu. Sitede havuz talimatnamesi yazıyordu. Havuz talimatnamesi. Bir sitenin olmazsa olmaz. Olmazsa olmazı hakikaten çok acıklı. Neler gördün, neler var sitelerde dikkatini çeken? Site hayatı hoşuna gitti mi? Çünkü havuzlu site deyince benim bir şöyle bir bir kere daha bir site anlayışımı sorguluyorum. Öyle bir şey çok gördüğüm bir şeydi. Mesela bizim o evin arkasını biliyorsun sen. O Ayrancı'da evlerin arkalarında hep yoğun bahçe var ya. Şimdi otoparka döndü tabii. Evet. Böyle arsa var. Zamanında 1960'larda oralar havuzmuş. O özellikle Şili Meydanı'na doğru olan. Park etme kısımda. Derdi olmadığı zamanlarda insanların havuz keyfi varmış. 50'lerde havuz keyfi varmış. Ankara'da öyle bir gelenek varmış. Şu anda öyle bir şey yok. Ben hayal bile edemiyorum. Havuz muymuş burası diye böyle bir anlattı bizim komşularımızdan bir tanesi. Tam sizin nasıl apartmana bir şey? Göre bir şey. Bir sitede havuz olması için o sitede 60 yaşının üstünde pek çok insan olması lazım. Var, bizde var. İşte tam o şey. Hatta 60 yaşın altında çok az adam. Belli bir yaşın üstündeki insanlar sitelerinde havuz olduğu zaman bu havuzun suyunda kıpırdığı olduğu zaman kıpırdanmaya başlıyorlar onlar. Ama şimdi bu saat havuz. Ve o zaman talimat yazıyor. Çünkü onların böyle havuzu bir süs havuzu gibi görmek istiyor insan bir yaştan sonra. Ha, atlama zıplama olmasın diyor. Atlama zıplama, yüzme, dalma, çıkma herhangi bir şey olmasın. Acaba. Süs havuzu gibi orada dursun falan istiyorlar. İşte birileri şey olunca işte garip bir şekilde de kuşaklar oluyor ya sitelerde. Özellikle evet. Oturmuş sitelerde. İşte böyle bir grup insan o siteye yerleşiyor. 30-40 yaşlarında insanlar. Onların çocukları var. Sonra o çocuklar bir büyüme evresine giriyorlar. Büyüme evresinde o havuza çok atlayan falan olmuyor. Evet. Bir durulma oluyor sitede. Ve sonra o çocukların çocukları olmaya başlayınca havuzu biraz kalabalıklaşıyor. İşte o belli bir yaş onu kaldıramıyor. Ne oluyor bu havuza giriliyor ya? Niye yüzülüyor falan diye. Havuz talimatı. Onlar girmiyor mu havuza? Hiç ben giren görmedim. Bakıyorlar sadece. Yani ama kim girdi? Şezlonglarda mı oturuluyor peki yoksa böyle bir pantolon gömlek evine mi gidiyor? Evin bahçesinde. Ha öyle bir havuzun bahçede, çevresinde havuza de bakılıyor. Yani. Kim girdi? Kim duş almadan girdi? Kim şey yaptı? Orada terlikle mi girildi falan diye. Böyle bir garip bir durum var. O da gençler tabii her zamanki gibi gençler dediğim de yani 13-15 yaşındakiler. Mesela işte havuz akşam o üstü havuz etrafında oturalım sohbet edelim. Bu da böyle diye bir huzursuzluk yaratılıyor. Çok garip bir şey ama o huzursuzluk şey de yapıyor. Gençlerin eğlencesini daha da arttıran bir şey yani. Fısır fısır konuşarak mesela bu sefer şey yapıyorlar. Fısır fısır ha ha ha diye gülerek daha çok delirtiyor insanları. Yaşama enerjisi olmasını birinin. Havuz hikayeleri konuşuldu bu stüdyoda programda. Konuşuldu mu? Evet konuştuk o yüzden havuz hikayeleri değil ama şeyi çok merak ettim. Yani havuzlu site. Yani o havuzlu siteyi gözümde ben çok şey yapamıyorum. Yani çünkü havuzun yanından geçiyorsun böyle ne kadar büyüklükte bu havuz? Büyük işte. Yani böyle bir dar hani insanların birbirine böyle dip dibe yüzdüğü bir şey değil. Böyle rahat rahat yüzebiliyorsun. Aynı anda 3 kişiden fazlasını görmedim ben havuzda. Hmm. Öyle bir şey yani artık nasıl... Ne bileyim havuzdan çıkıyor gerçekten. Sonra apartman kapısını anahtarıyla açıp merdivenlerden çıkıyor. Hiç yok ya böyle şey düşün işte bahçeli ufak evler tamam. Hepsinin bahçesi havuza bakıyor. Bir kale gibi evler bir alanın çevresinde dizilmiş. He. Ortası boş kalmış. Ortada büyükçe bir bahçe. Bahçenin ortasında da bir havuz. Herkesin balkonda güzel bir manzara olan havuza bakıyor. Ankara'da olsa Olur mu? Ankara'da var zaten öyle siteler. Eminim. Şimdi Ankara'yı düşündüğüm zaman böyle biraz daha hani bürokrat şehri ya. Hı hı. Böyle bir bürokrasi kültüründen gelmiş insanların çok güzel talimatnameler yazacağına da eminim. Sen olayın talimatname kısmındasın ya. Tabii canım, oraya yazılır yani. Şu şu şu yaşlar. Efendim, oraya şöyle de bir madde koyalım. Şöyle şöyle şöyle bir şey olsun falan diye. Bizim bir tanıdığımız vardı, hakim. Hı. Komşusunu şikayet etmişti. Ya işte komşusu da apartmanda bir şey yapıyor falan da. Yani duvar örüyor galiba. Hı. Kendi şeyine. Bizim tanıdığımızın. Kuşadası'nda mı? Yok, Dilim'de. Dilim bence bir tatil ve mekan olarak en güzel ismi olan yer Dilim. Ne dedim ben sana gibi? Bir esprisi. Neyse, Dilim'de yazdığı manzarasını zaten kapatan. Zaten terminale iner inmez her böyle karşılıyormuş seni. Şeyler. Otobüs firmaları. Evet. Şimdi. Dilim'de. Dilim. Hakim. Altın Kuman oralarda mı gideyim? Kleopatra plajı diye bir yer. Oradan girerdik biz. Plajı vardı orada. Duruyor mu? Hakim komşusunu mu şikayet ediyor? Kime şikayet ediyor bir de? Öyle bir yerel yönetime falan mı? Yerel yönetime. Şaka yapıyor. Yıktırıyor duvarını falan. Ama ben de şeyi sordum. Ya siz bunu komşu olarak aranızda halletseydiniz falan. Yani sonuçta gelecek size şey yapacak diye. Bana şey demişti. Hayır. Ben orada şikayetten bayramda çok ince bir cümleyle olayı benim dışıma çıkardım falan diye. Bir laf etmişti. Yani karşı tarafta hukukçu olsa şöyle, o cümleyi yazmasaydın var ya, o cümleyi yazmasaydın derdi. Belli canım kimin yıktırdığı duvarı falan gibi bir durum var. Ankara'da havuzlu sitelerde hakikaten böyle bir bürokrasi kültürü olan, hele ne bileyim adliye terbiyesi görmüş insanların o havuz talimatnamesini böyle şiir gibi okursun oturup, bir şezlonga eğer serbestse uzanıp, bak ne güzel yazmış. 19'da 21 saatleri arasında klorlanma yapılacağı için bak. Bak ne kadar güzel. De incelikle okursun. Ve öyle, şey, öyle, o kadar ayrıntı yazıyor mu? Yani yazabilene. Her sitenin kendine göre kuralları var. Ama bizimki biraz böyle şeydi. Çok çok açığı vardı. Mesela havuz kenarında bir şeyler yiyip içme. Bu konuda bir şey yok yani. Bu konuda hiçbir şey yok. Talimatnamede bir şey yazmıyor. Akıllarına gelmiş. Çünkü havuz o kadar artık böyle şey yapmışlar yasak ki. Yasak mı peki normalde? Yani ya çok rahat yasaklanabilirdi. Ama işte şaşırdım şimdi havuzun. Yani bir şey kırıntı uçağı gelmeden falan diye mi yasaklanıyor? Diğer yasak olan sitelerden bahsediyorum. Yani bir, herhalde vardır. Anlamak mümkün değil. Ama akıllarına gelmediği için sizin sitede öyle bir şey yoktur. Rahat rahat yediniz yani. Tabii tabii, ben ilk günden zaten olay yaşadım da. Havuzda zaten ben gittim. Niye? Büyük havuzunda Ali'ninle yüzüyorduk biz. Ne var, tamam. Çocuklar göremiyor yalnız diye bir şey geldi. Ondan sonra yöneticiden. Artı 13 yani. Ve de tartışma o kadar. Havuza bak. Garip bir şeyde ilerliyor ki. Ben havuzun içinde yüzüyorum, karşımda bir tane adam oradan bir şey anlatmaya çalışıyor. Karşında dediğin dışarıda mı? Dışarıda abi? Havuzun dışında. Peki koşa koşa geldi mi siz Ali'nin girince, yoksa o da oralarda mıydı? Evinden çıkıp geldi görüp. Terlikler. Aha, tabii tabii, öyle bir şey oldu, tartışma oldu. Niye canım biz yanındayız falan filan diye. İşte hijyen sebepleriyle falan. Ya dedik, bu çocuk işte altına yapan bir çocuk falan değil de böyle, böyle uzadı uzadı. Ondan sonra bürge çok güzel bitirdi tartışmayı. Beyefendi yalnız burada terlikle dolaşmak da yasak, siz terlikle girmişsiniz diye bitirdi tartışmayı. Hayır efendim, ne hareket, terliklesiniz işte falan. Ondan sonra adam geri geri çıktı. Bir daha terlikleri çıkarıp yanıma gelme şeyi de olmadı. Böyle garip bir şekilde bitti. Sonra o site yöneticisiydi. Ertesi gün oturmuş işte çıtır çıtır çıtır havuz talimatnamesi yazmış. Ha, bu olay üzerine. Tabii canım, bu olay üstüne. Oo, çok ondan büyük olaymış. Sonra, ben de havuz talimatnamesi vardı. Çat çat çat diye tabelalar asıldı. Ben de baktım. Havuz kenarında herhangi bir şey içmek, yemek yasak değil falan diyerek. Ve de tam kendi talimatnamesine göre de panoları hazırladığı için ilave bir madde koyması zorlaştı. Yer yok yani. Evet, ve tabelaya bakalım, göbek atalım deme şansımız olduğu için. Ne yediniz? Ne yedik? İşte, şekerpare gibi şeyler içildi. Yeseydiniz. Meyve tip şeyler yani. Çocuğun çünkü iştahı açıldığı için havuzun içinde. Çocuk havuzunda ama. Çocuk değil havuzunda. Mi? Büyüğe girmediniz yani sonra tekrar. Beraber girmedik. Yani mesele de değildi aslında ama işte böyle bir şey olduğundan sitede şey vardı, şimdi toplantı vardı 2 hafta sonra. Ben işi gücü bırakıp ona gideceğim galiba. Kuşadası ne ifade ediyor diye ben sormuştum dinleyicilerimize Twitter üstünden. Çok merak ediyorum gelen cevapları var mı? Marikaki dinleyicimiz. Dalgalı ama tertemiz bir deniz. Çocukluk, güneşten soyulan deriler. Demiş. Gibicesine Rumuzlu Sarp Bey. İngiliz turist diyor. Hakikaten ben turist hatırlıyorum. Ya, İngiliz turist bir de. İngiliz publar sokağı var. Evet, başka şey turistin de gitmediği. Doğru. Kuşadası kemer. Kemer'e de İngilizler gelir. Mesela Side Almanlardır. Side'ye Almanlar gelir. Böyle konuşanlar var biliyorsun değil mi? Böyle uzun var canım, her tarafta var. Her şeyi anlatan, her bir tatil beldesinin özelliği. Mesela kimliği yok dedin ya sen. Hı hı. Olur mu kimliği yok? Bak hop deyip hemen onu yapıştıran adamlar var uzun uzun. Hakim olmak başka bir şey. Başka bir şey. O yüzden bu tip adamları durma da böyle hakim eleştirmemek lazım. Yani bir takdir etmek lazım bir yandan. Ama yazlık havası çok çok güzel bir şey. Yani Ankara'mızın en büyük sıkıntısı işte şuradan bir saatlik mesafede olan yerlerin kısıtlılığı. Bu arada ben o şimdi şu yöneticiyi düşünüyorum da terlikleriyle koşup gelip biraz gıcık oldum ben adama. Niyeyse aramızda 1000 kilometreye yakın mesafe olmasına rağmen şey gibi hissettim. Şimdi sen oraya bir haftalığına gidiyorsun ya. Hı hı. Senin vaktin çok değerli. Ama o adam bütün yaz orada. O yüzden evet, de o tip tartışmaya girebilme sinir yapısına sahip. Yani sen o tartışmayla, o konuşmayla vakit kaybetmek istemiyorsun bence. Seni daha çok yıpratan şey o gibi geliyor bana. Yani ben öyle bir haftalığına gitmiş olsam, beyefendi bunu önümüzdeki hafta konuşalım. Biz şimdi girelim. Önümüzdeki hafta. Vallahi girmek için söylemiyorum falan diye. İşin doğrusu şey de değildim yani. Çok mesele de etmedim. Hani çünkü derin havuzda Ali'nle yüzmek de o kadar kolay bir şey de değil. Yani hani onun orada kalması daha da rahat. Sen özel tabela yaptırmasına mı şey yaptın? Yok hiç. Böyle üşenim. Sonra çünkü başka birine de yönetici yardımcısı kalkıp geldi. O ne dedi? Aynı şeyi, aynı tartışma gözümün önünde yaşandı. Yani öyle bir... Yine çocuk. Evet, çocuk bekle. Efendim siz burada yalnız burada herkes girmesi lazım. Bu herkesin gireceği bir havuz diyen insanlar da havuza hiç girmeyen insanlar. Öyle bir tarafı da var yani. O herkesin bakması için onların bu havuz işte idari falan görevleri var, o yüzden belki. İdari görev midir? Hayattan artık böyle bir neşeli bir beklentinin kalmamasıyla ilgili bir durum mudur bilmiyorum da. Şey bana yetti zaten. Ben havuzun içindeyken bir adamın bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çok garip bir his yani. Tabii canım işte onu diyorum yani. Böyle birisi oturuyor efendim burası hijyen, efendim hijyense bu yani bu çocuğun yapacağını 30 yaşında adam çömeldi yapar. Çömeldi mi adam? 60 yaşında. Seninle hayır, çömelmedi. Ama ben keşke bir de takla atsaydım diyorum. Çünkü bir o tarafa yüzüyorum. Böyle bazen dalıyorum. Yani adama doğru girerken darmadım mi? Hayır böyle adamla konuşurken, bir şey anlatırken hafif böyle salınıyor. Burnuma kadar girdim birkaç defa da tam böyle bir kafayı soksaydım falan diyor. Tam pardon kaçırdım. Son lafı kaçırdım diye çıksaydım. Tam konuşurken. Şimdi efendim burada bir saniye deyip böyle girecek. Sürekli ne kadar güzel olur. Tartışmanın bitişi de çok güzeldi yani. Yalnız beyefendi burası terlikle girilmiyor diyor. Terlikle girmedim. Yalnız da terlik var beyefendi. Nasıl giriliyormuş peki oraya? Havuzun kenarında çıkarıyorsun falan gibi böyle bir garip. Yani bu ODTÜ havuzu da öyle ya. Evet. Yani ama sonuçta düşünürsen ODTÜ'nün kapalı havuzu spor için. Evet. Orada da mesela havuz kenarında koşayım, şakalaşayım, tavla oynayayım falan diye bir şey yok ya. Valla biz açık havuza gittik işte 2 hafta önce. Ha gittiniz mi? Geçen hafta sonu. Yani ben çok uzun zaman sonra ilk defa gittim. Zaten yüzülecek bir şey değil. Büyüklükte değil ya ve kalabalık oluyor böyle bir hani spor amaçlı yüzmüyorsun daha doğrusu öyle söyleyeyim. Eski şeyi kalmamış. Eskiden böyle hakikaten çok coşkuluydu. İşte böyle güzel müzik şeyi vardı. Evet öyle bir şeyler vardı. Öyle bir şey kalmamış. İşte güzel portakal suyu içme imkanı vardı. Ben portakal suyu kullanmıyorum ama şimdi o da yok. Onlar da yasak. Portakal suyu içmek yasak. İniyorsun merdivenlerden orada portakal suyunu içiyorsun. Ama diğer meyve suları serbest. Öyle düşün. O yüzden şey olmuş yani biraz böyle ama Ankara'nın tabii şeyi var. Ankara'da olduğun zaman güzel bir hafta sonu geçirmiş oluyorsun o tip bir şeye rağmen, yasaklara rağmen. Kumsallarla ilgili birkaç tane daha gözlemim var aslında. Onları da dinleyicilerimizle özellikle tatile çıkmamış dinleyicilerimizle ve erkek dinleyicilerimizle paylaşmam gereken önemli şimdi evet ben çok merak ediyorum o konuyu. Var. O konuyu da açacağım. Giderken aldığın mayonu giydin mi? Halkın tepkisi ne oldu? ailenin tepkisi ne oldu? Ve kayınpederinin, kayınvalidenin ve en önemlisi de melek yavrum tepkisi ne oldu? Sevgili dinleyiciler, bunların hepsini öğreneceğiz. Bir önce müzik arası verelim. Müzik dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Knocking on heaven's door. sınavları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendini hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Yoldasınız. Yolunuz uzun. Gideceğiniz yerde sizi bekleyenler var. Gözünüz yolda, kulağınız TRT FM'de. Yüreğiniz hasretle ya da kavuşma heyecanıyla dolu. Köyler, şehirler, dağlar, ovalar bir bir ardınızda kalıyor. Bu güzel manzarayı paylaşmak için yapmanız gereken tek şey yol manzaralarında bizimle buluşmak. Her cumartesi ve pazar saatler 18'i gösterirken biz bu güzellikleri sizden dinlemek için Ankara Radyosu TRT FM stüdyosunda olacağız. Paylaştıkça büyür mutluluklar, güzellikler. Biz size yol arkadaşıyız. Siz de bizim yoldaki gözümüzsünüz. Kesişen yolların ortak noktası, yol manzaraları TRT FM'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda... ...Ankara Kent Radyosu'nda... ...beraber ve solo sohbetler devam ediyor... ...sevgili dinleyiciler... ...saat 20'ye kadar sürecek sohbetimiz... ...ve henüz tatile çıkmamış dinleyicilerimiz... ...özellikle erkekler için... ...aynı zamanda erkeklerin giyimi konusunda... ...son söze sahip olan kadınlar için de... ...buradan uyarı da demeyelim de... ...bir... bilgi, ...tavsiye diyelim... ...gözlemlerin... tecrübe aktarımı evet, tecrübe diyelim. Aktarım. Tecrübe derken yani mesela ben Temmuz'un başında gittim tatilime. Evet. Sen tad alamadın geldin. Sen işte geçen hafta gittin geldin. İşte Fahir önümüze. Biz mesela Fahir'e göre daha tecrübeliyiz şimdi bu tatil konusunda. O anlamda tecrübe yani. Senenin yazın işte böyle eğilimlerini anlamak için bunu önceden aktarıyoruz sevgili dinleyicilerimize de. Ama bu arada zamanlama çok önemli ya bu tatil konusunda. Çok. Ben geçen sene Eylül'ün sonunda gitmiştim. Ve Eylül'e kadar bir yere gitmemiştik yaz boyunca. Ve gerçekten çok sıkıntılı geçmişti o iki ay. Yani yaz şeyine girdikten sonra, havasına girdikten sonra ve şey demiştim. Yani gelecek sene Eylül'e bırakmayacağım tatilimi. Tatilimizi bırakmayalım diye de Didem'le konuşmuştuk. Bu sene de Temmuz'un başında gittik. Yani yazın hemen başında. Neredeyse. Ve şey. Sonra döndükten sonra daha çok var yazın bitmesine diyerek. Böyle bir yine üzüldük. Yani bir tutturamıyoruz biz bu iki senedir tatilin zamanlamasını. Sizin sıkıntınızı ben söyleyeyim. Düşünün. Hayır. Ne? Tatilinizin bir hafta olması. Tatiliniz iki ay olsaydı. Yani ben şeyi hatırlıyorum. O kadar güzel bir şey ki. Yani bütün yazını Çeşme'de geçirdiğim evet. Zamanlar. Ya artık sıkıldık diye işte plaja inmediğim, bütün günü evde geçirdiğim falan. Aa çok güneş, kim gidecek denize falan dediğin. Artık İzmir'i özledim, Ankara'yı özledim dediğin işte o öğrencilik dönemindeki 2-3 ay süren tatiller kadar güzel tatil yok dünyada. İşte bir hafta daha o zaman ilerleyen dönemde. O zaman da şey diye konuşacağız büyük ihtimalle. Bu yaz bitmeden bir hafta daha çıkarsak keşke bu iki haftayı beraber aynı dönemde yapsaydık. Çünkü habire tatile gidiyor. Öyle bir şey de oluyor ya. Bir arkadaşım söyledi bana onu. Bizim aramızda öyle bir şey yok ama iki hafta arka arkaya izin almış. Gazeteci. Dedim çok iyi yapmışsın ya. Kaç hafta iznin? İki hafta işte hepsini arka arkaya kullanacağız falan dedi. Niye öyle yaptınız falan. İşte şey dedi. Böyle aralıklı alınca bir hafta alınca daha çok tatil yapmışsın gibi davranıyorlar sana dedi. Çünkü bir geliyorsun bir gidiyorsun sonra tekrar gidiyorsun. Hadi ben yine tatile. Sen yapmamış mıydın tatilini? Hani o galiba insanların aklında tatile giden adamla ilgili olarak sadece gidiş zamanı ve dönüş zamanı var. Yani arada ne kadar tatil yaptı diye. Kaç kere ben uğurladım bu adamı tatile, kaç kere karşıladım tatilden diye düşünüyor. O yüzden de mantıklı geldi bana. İki hafta arka arkaya yaptı. Ne kadar güzel. Ama sonunda yine döndü geldi işine diyerek onun da bir son olduğunu. Yani esas problem galiba tatilin kısa olması dediğin gibi. Tatilin kısa olması en büyük bir sorunlarımızdan biri. Neyse ben o kısa tatili tatil gibi yaşayabilmek için. Eğer deniz kıyısında tatile gidiyorsunuz. Bu ne zaman başladı bilmiyorum. Bütün plajları hakimiyeti altına aldıktan sonra ben fark ettim bunu. Çok da bir geçmişi yok. Sevgili dinleyiciler, erkekler ve erkeklerin giyimi konusunda son sözü söyleyen kadınlar. Bir zamanlar mayo diye bir şey vardı. Erkek mayosu diye bir şey vardı. Ve mayoydu bunun adı. Evet. Sonra short mayo diye bir şey çıktı. Evet. Şimdi bak gidişat. Mayo var. Short mayo diye bir şey var. Tamam. Ondan sonra short mayo çıktıktan sonra mayoya, bildiğimiz mayoya slip mayo demeye başladık. Tamam. Ve short mayo durduğu yerde duramadı. Uzadı uzadı. Bugün plajlar için gencecik çocuklar görüyorum. Bu nasıl diyeyim işte 19-20 yaşında gençler. Evet. Hayatlarının en dolu olduğu zamanlar işte koşacaklar atlayacaklar falan. Çocuklar da var bunların arasında işte 12-13 yaşında çocuklar da var. Koşacaklar atlayacaklar. Bir mayolar giyiyorlar dizlerin altına kadar. Ne koşabilirsin ne şey yapabilirsin ne kumda oynayabilirsin. Ne zaman bu mayolar bu kadar uzadı ben bunu anlamıyorum demiştim. Bundan bir yıl önce. Evet. Sonra cesaretimi toplayamamıştım. Daha iki yıl önce bunu fark etmiştim. Ben artık bu uzun mayolardan istemiyorum diye. Geçen yıl cesaret edemedim. Uzun mayolardan oldu mu hiç senin? Oldu tabii. Yürge aldım. Bundan sonra mayo diye buna giyeceksin diye. Ha bu Bermuda denen bir dönemin Bermuda şortu gibi olan o uzunlukta. Yani ayak bileğine yakın olan şey. Evet. Daha havuza düşmüş gibi. Böyle Bermudaların eskiden bir Bermuda diye bir şey vardı. Onunla böyle bir iskelede yürünürdü akşam. Sanki iskelede yürürken düşmüş gibi insanlar. Koca koca şeylerdi. Ondan bir tane vardı. Ben zaten onu giydim. Bu ne rahatsız şey, ne rahatsız şey falan derken bu sene bir de Bürgeler benden önce gitti ya. Hı hı. Tek başıma. Özgürce alışveriş etme imkanı. Gittim bir slip mayo aldım kendime. Biliyorum evet. Ondan sonra onu bir evde denedim. Aslında slip de değildi o. Yok tam slip mayoydu. Tam slip mayo. Hı hı. Biraz evde... daha şorta yakın gibi görmüştüm ben ama üstünde görmedim. Sen ikinciyi tabii. Gördün. He. Bir slip mayo aldım. O kadar artık şey olmuşuz ki zihnimize yerleşmiş ki slip mayo sanki giymek ahlaksızlıkmış gibi geliyor artık. O koca koca Bermudaları giye giye. Şu 3-5 yılda kafamıza onlar şey oldu. Slip mayoyu giydim. Böyle aynada bir kendime baktım şey. Ne oluyor ya ben böyle bir şey mi yani bir erotik şova mı çıkıyorum falan diyerek ürktüm. Kendimden ürktüm. Ve gidip onu biraz daha büyüğüyle değiştirdim. Bugün kendine aynada bakıp ürkebilen kaç kişi var? Ege, yani o yüzden bence buna yani şükretmen lazım diyeyim. Buna iyi tarafından bak daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Değiştirdin ne aldın? Aha benim gördüğüm işte şorta yakın olan mayoyu aldım. Evet yani slip mayonun biraz daha yanları kapanmışı. Ama gene sonuçta öbüründen nasıl diyeyim bir 40 santim falan daha kısa. Öbürü dedin ha short mayodan. Short mayo işte şeye kadar diz altına. Diz inanıyorum. Altına kadar tamam. Oktay ne yüz yani yüzmek başka bir şeymiş. Hani bu sigarayı bırakanlar şey derler ya sigarayı bıraktım bir hafta sonra bir şeftali yedim. Abi şeftali buymuş ya falan dedim diye hani bu tad alma duygusu. Evet. Yüzmek buymuş dedim yani. Yüzüyorsun dalıyorsun falan böyle rahat rahat kıvrak kıvrak hareketler yapıyorsun. Çıkıyorsun hemen üstünde kuruyor. O kadar güzel bir şey ki. Tatile çıkmamış olanlar varsa. Şimdi bir taraftan da slip mayo tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor. Neden? Çünkü renk kalmadı. Ben hatırlıyorum böyle bir, benim çok güzel rengarenk slip mayolarım vardı. Şimdi çocukken. Şimdi gitsen sadece siyah bulabiliyorsun. Evet şimdi çeşit yok. Demek ki şey yok. Talep yok. Talep de yok. Yani demek ki o... Korkuttular renk... insanları. Ürküttüler. Şimdi ben... Şuna bak adama bak koca adam slip mayo giymiş bir de renkli giymiş falan diyecekler mi diye. Öyle mi diyecekler bilmiyorum yani o veya işte bu slip mayo giyenler böyle biraz şey gibi mi görünüyor artık ahlaksız gibi mi görünüyor bilmiyorum. O yok noktaya canım. Getirdiler. Yani böyle bir şey rengarenk böyle kırmızı slip mayo giyen bir adam görsem. Şimdi plajda o adamları görüyoruz. Hani belli bir yaştan sonra eğer sportmen değilse erkekler ne oluyor göbekleniyor falan filan. Evet. tatlı bir kıvama geliyor vücut. Rahat bir insana dönüşüyor. Bu adamın üstünde sen upuzun mayo gördüğün zaman hiç yadırgamıyorsun. Ama o adamın üstünde bir tane, ki biz çocukluğumuzda bunlarla büyüdük yani. Slip mayolar vardı herkeste. Tabii canım, evet. Yüzüyordu. Kimse kimseye dönüp de bakmıyordu yani. Adama bak ne kırmızı mayo giymiş demiyordu. Ama bugün o noktaya geldik. Futbolcuların şortlarıyla ilgisi var mı bilmiyorum. Ben Maradona'nın eski fotoğraflarına baktım. Ufacık şortlarla koşuyorlarmış. Futbolcu şortları da uzadı ya. Ha, onlar uzadığı için yok canım, yok onlar, onunla bir ilişkisi yoktur da ben de hatırlıyorum. Ben de çok yoğun olarak daha çocukluğumda slip mayonun giyildiğini hatırlıyorum. Sonra daha doğrusu mayo deyince hakikaten aklı o geliyordu. Yani sonra ama bir yandan da sen bir arayı bulamamışsın gibi Ege. Şimdi ben de şort mayo kullanıyorum ama bu senin anlattığın başka bir şey. Bermuda şeytan üçgeni senin dediğin. Bermuda şort senin dediğin. Yani bu ayak bileğine kadar uzanan şey gerçekten rahatsız. Yani Oktay, o biraz böyle bir arasını bulsan, biraz daha dizüstü de böyle biraz daha slip mayoya yakın. Çünkü slip mayo denen şeyden bana göre daha rahat şey. Şort dediğimiz. Ama böyle makul bir şort. Hem onu iskele üzerinde gezerken giyme imkanın olur. Çok sert bir soru soracağım sana. Canlı yayının kaldırmayacağı kadar sert bir soru. Tamam, hazırım. En son ne zaman mayo aldın? En son ne zaman mayo aldım? 3 sene önce. Bugün bulamazsın. O uzunlukta şort mayo bulamazsın. Nasıl? Ha, daha mı uzun? Uzadı işte. Yani 3 sene önce yine makul, insanı rahat ettirecek uzunlukta şort mayolar vardı. Ama sokakta giyilebilecek bir, gerçi senin söylediğin de sokakta giyilebilir, o çok ayırt edici şey değil mi? Evet, yani şimdi bugün bulamazsın, sen o kısalıkta da bulamazsın. Diz altına kadar inen şeylerden bulmak lazım. Keserim. Ya bir mayoyu da terziye götürmemek lazım. Bunun paçalarını yaptırmak üzere. Bunun paçaları yapılmış işte. Biraz daha kısalttırmak istiyorum, böyle bir şey. Yok canım yani. Bu, bak o enteresan geldi şimdi, benim hiç onu düşünmemiştim tabii. Bunun bir de ilk mayoya alıcı gözle bakmadım piyasadaki mayolara. İki sebebi var galiba. Birincisi sörfçüler, yani bunu böyle yaptılar. Sörfçüler uzun mayoları giymeye başladılar. Tamam, yine giysinler sörfçüler uzun mayo. Ama bir plajda da dünyanın en havalı adamı sörfçüdür. Yani o sen tamam, öyle göbekli otururken evet, o sörfçü böyle havalı rengarenk şortlarıyla falan geldiği zaman dünyanın en havalı adamıdır. Sen de oturduğun yerden o kadar havalı olabilmek için o sörfçü mayolarını giymeye başladın. İşte futbolcuları falan gördük. Hiç futbolcuların üstünde de o ufak mayo görmüyoruz artık. Yani doğru. İlk yarısında programımızın konuştuk ya, işte Bodrum'da işte gece hayatını görüntüleyen paparaziler gündüz denizleri görüntülüyorlar. Evet. Orada da hep şeyleri, koca koca şortlu adamları, işte o şortun üstünde küçücük slip mayoya marka koyamıyorlar belki insanlar. Çok ayırt edici özelliği olmuyor. He, o yüzden de olabilir. Ne, o yüzden o deniz giyiminden de para kazanabilmek için koca desenli kendini belli eden şortlara geçiş oldu galiba. Ve o da insanın bütün deniz keyfini öldüren, mahveden bir şey oldu. Kimse fark edemedi onu. Yalnız bak doğru söylüyorsun. Sörfçülerin getirdiği hava olabilir o uzun şort. Bizim en son gittiğimiz işte bu Mazı'da da o işte işletmenin, bizim kaldığımız yerin sahibinin oğlu ya da işte sahibi de diyebiliriz. Hakikaten şahane sörf yapan bir genç arkadaşımızdı. Çok kalabalık bir yerde olmadığı için zaten işte orada bulunan sörf şeylerini, tahtalarını alıp hemen işte denize atınca bütün gözler ona çevriliyordu. Bir de böyle kemer gibi bir şey takıyor onlar. Evet. Sörfçüler. İşte düştüğü zaman hani beli şey olmasın diye. Onu da taktı. İşte son derece havalı. Yok i̇şte bazen mayosu... kol yerine o şeyle de sörfün direğine bağlıyorlar onu. Sırf kolla değil de herkini biraz belle de tutalım diye. Ha öyle mi? O bağlanıyor mu? O da bu arada... Murat evet. Topuz attığımız demiş. Murat Bey, iyi akşamlar. Diyelim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Murat Bey. En son ne zaman deniz kıyısında tatil yaptınız? İşte Kan'a gittim ya bu sene. Aa, Kan'a mı gittiniz? Biz hatırlamıyoruz onu Murat Bey. Sanki beraber gitmişiz gibi. Niye zan altında bırakıyorsunuz bizi? Hayır, acaba size anlatmış mıydım? Onun gibi bana öyle geldi. Yok, anlatmadınız. Bize anlatmadınız. Herhalde Nihal'le Burak'a anlattınız Murat Bey. Büyük ihtimalle öyle olabilir, evet. O zaman ama denize girmedik ve benim de şort mayom var. Biraz kumaşına bağlı sanırım. Onların kumaşları biraz daha değişik oluyor. O zaman ayak bileklerine kadar uzamaz suya girdiği zaman. Yani kumaşı iyiyse. Yok yok, ayak bileklerine kadar dediğimiz abartı da upuzun bermudalardan bahsediyoruz aslında. Short mayo değil tam anlamıyla. Bermuda mayo gibi bir şey var. Ama aslında şimdi o satın alırken de dikkat etmek lazım. Bundan suya girebiliyor muyum? Evet evet abi girebilirsin diye onu o şeyine satın alırsan. Ya gerçi sen satın almıyorsun herhalde işin almıştı ama her neyse işte onlar belki o suya girmek için yapılmamış olabilir. Yok yok, suya girmek için yapılmış şeyler de benim bahsettiğim artık plaj kenarında insanlar havalı görünme derdine düştüler. O slip mayolar, short mayolar o kadar havalı görünmüyor. Bahsettiğimiz şey tamamen zaten denizde giymek için yapılmış şeyler ama deniz kenarında poz kesmek gibi bir dert de var. Anlaşılabilir bir dert. Ama o mayoların artık rahat kadınların topuklu ayakkabı giymesi gibi bir şey. Yani topuklu ayakkabı evet çok güzel, çok şık bir görüntüsü var ama hiç rahat değil ya. Erkekler de ona benzer bir şekilde hiç rahat olmayan ama çok güzel görünen mayolarla evet, yüzmeye çalışıyorlar. Kanda nasıldı durum? Kanda yani hava olan biraz soğuk yani Nisan ayında gitmiştik. Öyle pek fazla bir güneşli hava yoktu. Biraz vardı. Yani suya giren pratik insan yoktu. Slip mayolu görmüştüm yani. Bir gün Nisa'ya gittik. Türkçesini bilmiyorum. Kan'a yakın bir şehir. Hı hı. Nereye gittiniz? Nisa mı dediniz? Nis olur herhalde. Yani Fransızcası Nis. Nis, evet öyle herhalde. Tamam, bugün, evet. Türkçesini bilmiyorum. O bir gün işte arabayla oraya da gittik, kandan oraya geçtik. O günün sıcaktı ve slip mayoluydu çoğunlukla sanki. Tam hatırlamıyorum ama yani belki 50-50 olabilir. 50-50 olabilir. 50-50 olabilir diyor Murat Bey. Peki Murat yani Bey. Ben öyle bir şey giymek zorunda kalsam, öyle derken bu uzun olanları herhalde rahat da yüzemeyeceğim için herhalde sıvıyıp girerim paçalarını. Yani bu dizimin üstüne kadar sıvarım. Hiç havalı değil o da. Havalı değil canım. Zaten hava olsun diye değil. Rahat yüzmek için. O senin yani dediğin... Batma tehlikesi de olabilir o mayolardan. Bayağı ne tehlikesi? Batma tehlikesi olabilir. Öyle batma uzun tehlikesi bakalım olabilir diyor 50-50. Valla bir gazetenin internet sayfasından evet, hangi evet gazete olduğunu hatırlamıyorum. Onun linkine bana bir yollayabilirsen bir de ben bir araştırayım. Çünkü tamam. Tuhafıma geliyor yani. Tersi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdi şöyle bir durum da var. Çoğu kişilerin eskiden Türk olup olmadığı da belli olmadığı için. Mesela benim Alman pasaportum var. Gerçi önceden Türk pasaportum vardı ama mesela çocuğumda onun sadece Alman pasaportu olduğu için belli bir süre sonra bunun da tam manasıyla yani evet, çıkarılamaz yani. O büyük ihtimalle sizin dediğiniz gibi öyle Murat Bey. Yani şey de mantıksız geldi. Şimdi ben evet de tekrar edeceğim, mantıksız geldi. Ya da haberin bir cümlesini atladım. Ben yokken ya neler yalnız neler konuştunuz. Biz çok merak ediyorum. Murat Bey ile Almanya'daki işsizlik oranları üzerine konuştuk dün yayınımızda. İşsizlik evet oranları falan. Güzel bir yayıncılık olmuş. Peki çok teşekkürler Murat Bey. İyi akşamlar, iyi tatiller size. Şimdi Nisan'da siz keyfini alamadınız. Şöyle güzel güneşin tepede olduğu bir zamanda bir tatil yapın da gene Avrupa plajlarından gözlemlerinizi paylaşın bize lütfen. Seneye artık o, bu sene olmayacak galiba öyle gözüküyor ama inşallah böyle bir durum olduğu zaman sizi hemen ararım. Peki çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diyoruz size. Yeniden görüşmek üzere diyelim. İnşallah. Murat Bey'i uğurlayalım. Ben bugün bilet aldım bu arada. Ege. Onu da söyleyeyim. İstersen sana satabilirim. Dünyanın yani içinde bulunduğumuz çağda her şeyin biletli olduğu bir şeyde sadece bilet aldım diyerek ne ima etmeye çalışıyorsun? İşte bir bana bakmanı, bir ilgini çekmeye çalışıyorum ya. Daha net bir şey var mı? Biz de sabah uçak bileti aldık. Tamam işte sen dönüyorsun bilgisayarda fık fık fık fık fık fık bir şey yapıyorsun ya. Bir şeye bakıyorum. Burası sanki internet kafe. Burası internet kafe değil. Arkadaşım bir şeye bakıyorum dedi bir de. Burası bak hala bilgisayara bakıyor. Hiç bana dönmüyor. Ama çok acıklı bir durumla karşılaştım şu anda bilgisayarımızda. Twitter'dan yani kotamız şimdi mı dolmuş? Hayır Twitter kotası değil de mayo modellerine bakayım dedim. Yani biz burada konuşuyoruz. Acaba mağazalar mı getirmiyorlar? Yoksa üretiliyor mu hala diye. Hmm. Ondan sonra biliyorsun işte bu kurumumuzun şeyi var ya, ne derler, bir internet politikası var ya şey olarak. Orada mayolarda şey yasaklı siteler arasında. Şaka yapıyorsun. Tabii her şimdi böyle kurumlarda ha, genel olarak sadece hani TRT'ye özgü değil. Olabilir. Belki ama kurumda, o sitenin şeyle başlığıyla falan. Yok canım, bildiğimiz olur, meşhur bir mayo markasının sitesi. Ha. Tamam, olabilir. Evet, o maya modellerini göremiyoruz ama. E ya girdi işte. Vallahi şey. Ama tabii şey olarak bakınca enteresan durumda. Ege, sana bir şey sormak istiyorum. En son neye bilet aldın? En son uçağa bilet aldım. Sen? Ha, ben bugün bilet aldım. Yok, şu şey konusundan bahsetmedik hiç. Çok az vaktimiz kaldı. Daha doğrusu saat dakika olarak vakit değil. Biliyorsun Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye'de. Bu sene, evet. 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası. Futbol Dünya Kupası'ndan sonra basketbol şampiyonası da bu sene. Ve bu sene Türkiye'de. Eleme maçları. Ha, maça mı bilet aldın? Evet, maça bilet aldım ya. Hangisine? Ama dinleyicilerimize de söyleyeyim. Yok, Türkiye'nin de olduğu grubun maçları Ankara'da oynanıyor. Dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok az bilet kalmış. Hani bu maçları takip etmek isteyenler varsa en kısa zamanda alsınlar vakit kaybetmeden. Şimdi 4 grup var. Bu 4 grubun C grubu Ankara'da oynanıyor söylediğim gibi. C grubunda da Türkiye var. Milli takımımız olacak. A grubunun maçları Kayseri'de, B grubunun İstanbul'da, D grubunun maçları da İzmir'de oynanacak. Bu grup elemelerinden sonra bütün maçlar İstanbul'da. Yani grup elemelerinden bir maçı, iki maçı izlediniz, izlediniz. İzlemediniz, gitti Dünya Şampiyonası. İstanbul'a gitmeniz lazım diye. Bu konuyla ilgili bir mağdurumuz var. Biz şimdi arkadaşlarla zaten bilet almak için baktık, bulamadık. Ne yapacağız bilmiyoruz gerçekten. O iki maç çok önemli bizim için. Bütün sene bu maçlar için hazırlandık. Merhaba. Hayır, hayat bir radyo programı değildir. Merhaba, hoş bulduk. Ya, hoş bulduk mu? Şu anda tavır yapılacak en son kişi ben değil mi? Tabi canım. Espri yapıyoruz Fahir. Aa, sen de her şeyi tavır diyorsun. Her şeyi şey yapıyorsun. Saatler olsun bu arada. Teşekkür ediyorum. Nasıl? Damat tıraşımı beğendiniz mi? Yani şu damat tıraşını gerçekten bizim programımızın başladığı saate denk getirmiş olman. Ayrıca takdire şayan doğrusu. Aa, teşekkür ediyorum. Ve de bu damat tıraşı değil de daha böyle bir... Söyle söyle, eşek tıraşı da diyebilirsin. Efendim, yok ya, ilkokula başlayacak. Bu çocuğun bu saçları kese baba, papaz gibi gitmesin okula gibi. Genç tıraşı dedikleri var ya, genç tıraşı yaptırdım. Nasıl güzel olmuş. Güzel olmuş bence. Ben beğendim. Banyodan yeni çıkmışsın da gelmişsin o gibi da öyle zaten yani. Neredeyse banyo yaptırdılar. Öyle, bir de iyi kurulamışlar. Havluyla mı kuruldular? Elektriğimi de üzerimde taşıyorum. Bastıra bastıra mı kuruldular? Bastıra vallahi her taraflarımı, yüzümü gözümü öfeliyor öfeliyor. Kablolar da biraz sert miydi neydi? Yüzüm gözüm tahriş içinde kaldı. İşte kusura bakmayın, biraz geciktim, tam denk getireyim falan derken yüzük almadığımı fark ederek bir de yüzükçü, nöbetçi yüzükçü aradım. Tabii onu da bulduk tabii ilerleyen dakikalarda, sağ olsunlar. Yüzük almadın derken yarın evlenecek bir insan olarak temel... Zaten şöyle söylüyorum, ne zamanı biz şey yapalım falan, tipini verseniz ya baby demek zorunda kaldım. Baby derken dedi adam, neyse dedim, hiç önemli değil, yarın sabah saat 10'da alırım dedim. Aynından mı aldın? Aynından değil canım, başka kendime göre, bütçeme göre bir şeyler buldum. Tek başına mı aldın? Tek başıma aldım. Değerli arkadaşlar, onlar yayın yapmadığı için tabii bütün arkadaşlar da... beraber müzik biz de alsaydık keşke. Hep beraber. Çift müzik... mi aldın, tek mi aldın? Tek aldım canım. Tek i̇şte aldım ama soruyorum. Çift gibi yani. Öyle. Yanında kimse var mıydı? Vardı vardı. Pelin'le mi aldın, onu mu? Hayır soruyorum canım. Kadir vardı, Uğur vardı, Kadir'in oğlu vardı. En sevdiğim Mustafa arkadaşım. Abinin haberi var mı bundan? Biraz bozulacak gibi. Çünkü ama... değişik değişik isimler sayıyorsun. Hayır, Kadir diyorsun, bir şey diyorsun. Ya işte sağ olsunlar. Öyle yardımcı oldular. Bayağı bir yardımcı oldular. Herkes çok yardımcı oluyor bu ara. Herkes elimden tutuyor. Ne kadar, güzel. Nasıl yüzüğün? Güzel mi? Havalı mı? Yüzüğüm biraz havalı. Yani şu şey Behlül yüzükleri modaydı ya. Yeni tarzda yeni bir yüzük modeli. Şey, taşlı mı? Taşlı. Büyük. Şövalye gibi. Ama çok da şey değil. Tabii kontürü var etrafında. Bilmiyorum, zaten yüzük konusunda bana söyledik. Kontür ve biz dış bukiye çalışıyoruz deyip durdu adam. İyi yapıyorsunuz dedim, elinize sağlık. Dış bukiye çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Kuyumculuk dünyasında bir adım daha attınız. Güzel güzel, yeni bir tarz olacak. 2010 yaz sezonuna damgasını vuracak bir yüzük gibi duruyor şu anda. Başka sormak istedikleriniz yoksa ben buradan çiçekçiye gideceğim. Neye gideceksin? Çiçekçi. Ne yapacaksın çiçek? Düğünde çiçeği biz getireceğiz canım. Sen de çiçek mi dağıtacaksın herkese? Çiçek dağıtacağım tabii canım. Sen niye çiçekçiye gidiyorsun gerçekten? Arabanın önüne mi? İşte araba efendim. Geline. Geline. Ha, böyle efendim arkaya mesela. Doğru atacak. Ha, olan kişi, gelin çiçeği. Ha, gelin buketi. Gelin doğru. Çiçeği, doğru. Buketi o ayarlanmadı mı ya? Hayır. Çok özür dilerim ama gelin buketi dediği şey... Gelin Utay buketi dediği şey... yarım saat önce hallettim desem. Onu da... Hayır, yüzük konusunda yine şeyim var. Yani arada bir zamanlama konusu yine oturmamış olsa da 4 ay önce 5 ay önce çalındığı için. Evet doğru. Yani yok da için, gelin yani buketi falan. Zaten hiç olmadığı için biraz daha önceden mi acaba? Onu da ben hallediyormuşum, onu sonradan öğrendim. Hayır, ben erkek, gelin erkek tarafı mı halleder? Ha, onu gelin hallediyor diye biliyordum. Ben de hani erkek tarafı, çünkü gelinliğin modeliyle böyle şeyleriyle falan uyumlu olması gerekmez mi onun? Zaten bana poster kağıtlar verildiği için bu şekil olacak. Aynen şu şekil olacak. Şu şekil olacak, bu şekil olacak dendiği için. Bu arada dinleyicilerimize davetiye vermişti ya Fahri. Evet, aradın mı sen o dinleyicilerimize? Huri Hanım'ı aramadım işte. Çok ayıp oldu o zaman. Yayından verdik dedik. Evet verdik verdik. Huri Hanım ararsa bizi, onun şeyini eğer dinliyorsa kusura bakmasın. İşte düğün telaşı, bazı şeyler unutulabiliyor. Huri Hanım'ın davetiyesi hazır. Huri Hanım kazanmıştı. Avukat Huri Hanım mı demeliyim yoksa, o numarasını bırakırsa ona ben bizatihi şey vereceğim, davetiyesini vereceğim. Başka? Galiba şu anda da hattımızda mı? Hadi canım. Yok. Başka şimdi bazı temel yok. Şeyleri Murat Bey ne oldu, tatili yaptınız geldiniz galiba. Yok, fire sesini duyunca. Ha, heyecanlandınız mı Murat Bey? Evet evet. Ben de çok heyecanlandım. Yarın mı? Yarın. Yarın. Peki bu işlerden sadıç uğraşması lazım. Ne anlamı lazım? Yani çiçek al götür, tıraşı yap falan. Gerçi tıraş için sen kendin gitmen lazım da. Yok, kafasını verseydi biz yaptırdık aslında. Razı gelmedi ona. Ya şimdi biz erken saatlerde sabah 7-7.30 sularında yapacağımız için yani erken bir saat olduğu için yarın telaşı içerisinde kaynamasın diye. Bir de saçlar ilk kesildi. Sadıç'ın uğraşması lazım. Sadıç'lar yayın yaptığı için kusura bakmayın. İşte biz sadıç mıyız, şahit miyiz, aynı şey mi yoksa bunlar? Şahitle sadıç arasında ince bir çizgi var mı yoksa? Sadıç diye bir şey yok ki Türk geleneğinde. Yok ki hakikaten Murat Bey, nereden uyduruyorsunuz? Sizde sadıç yok mu? Bizde sadıç, sizde var mı? Bizde var. Kirve olur, kirvedir o, kirve. Yok, kirve o daha önceden olan olaylar için ama... Sadıç dediğiniz her tarafa sağa sola para saçan adam değil mi? Sadıç yok. Aslında bu evliliği yapan kişi anlamında mı? Yok, bu sadıç gelinle damatı yönlendiren, yani bütün işlerini... Peki. evet, peki. Artık. Siz bana bir şeyler dileyecek misiniz Murat Bey? Telgraf çekin Murat Bey. En fazla mutluluklar dileyebilirim. Ya da en azından onu dileyebilirim. Ya en fazla mutluluklar diliyorsanız valla büyük sıkıntı. Biraz daha bonkör olmanızı beklerdim açıkçası. Ama sen bana şey yollamadın ki. Şimdi davete falan yollamadın. Aa, yolladım canım. Nasıl? Anca gelir. Anca mı gelir? Anca gelir. Biraz bekleyeceğiz artık. Evet. Ama bu sadece nikahtı değil mi? Düğün de var daha. Düğün yok mu? Yoksa dün mü? Yani mı düğün? Burak bir şeyler anlattı. Düğün yok falan. Burak falan. Size ne gibi bir bağ var aranın? Programda benim düğünümü konuşuyorlar. Ben sordum. Düğün davetiniz...